Szerbusztok, ez a Bodybuilder Rádió, és egy korrupciós ügy közepébe csöppentünk most. Igen, és ti is velünk együtt, mert az a helyzet, hogy eladtuk a lelkünket, vitama azért. Igen, vitama, cö. De mindig rosszul mondod, nem vitama az, vitama cö. Ja, nem vagyok elég német. Ja, én ezt nem vagy echte német. A V-t is mindig V-nek mondom, nem F-nek, meg ilyen dolgaim vannak. Egyébként lehet, hogy az lesz a vicces, ha én mondom rosszul, mert még az is elképzelhető. Na, miről van szó? Ezt te meséld el, mert te kezeled a levelezésünket, és te vagy konkrétan képben. Gyakorlatilag kaptunk azt hiszem 5 zsugor vitamalcot. Igen, mert Imi írt nekünk, hogy ő tulajdonképpen olyan helyzetben van, hogy tud nekünk hozni, és akkor így mondtuk neki, hogy jó, hát végül is hozhat, hogyha éppen arról van szó, és hát ezt a zenét ő most gyakorlatilag kizsarolta belülünk azzal, hogy hozott nekünk vitamalcot. Cserébe. Mi pedig ezt a zenét most bejátszottuk. Ez volt egyébként a Stoogistól az I Wanna Be Your Dog. Igen, szóval ez a korrupciós ügyünk, hogy vitamalcért cserébe bejátszottunk zenét, és kaptunk egy rakat vitamalcot, úgyhogy most minden BB Rádiót vitamalccal fogunk csinálni. Ha jól emlékszem, akkor körülbelül 5 karton az 30, az legalább 10 kijön belőle, 10 BB Rádió, hogy legyen vitamalcunk. Simán, simán. Egyébként most ez tök jó, hogy reklámozzuk a vitamalcot, mert úgyse tudjátok megvenni. Úgyhogy nyugodtan reklámozhatjuk. Hát aki Németországban jár, az tudja, hogy a vitamalcot lehet kapni. Itt-ott ez egy alkoholmentes maláta ital igazából, olyasmi, mint a sör, és hát valójában nagyjából mindenki utálja, csak mi szeretjük. Nem baj. De több marad nekünk, ezzel nincs probléma. Nem iszták el előnk. Aki általában megkóstolja, az azt mondja, hogy rossz. Bár hozzáteszem, azért eléggé terjed a vírus, és próbálkozik mindenki Magyarországon beszerezni hasonlót. Kaptunk egy karamalcos levelet is, amit mutatna nekem. Ja, igen, ezt már nem tudom, hogy ki írta, de a lényeg az, hogy elvileg létezik ilyen. Kaptunk róla fotót, meg minden, szóval láttuk, biztosan megtörtént, hogy karamalz light, ami stíviával van édesítve. Az nagyon hát jó. Most ez a... Hát az nem biztos, hogy nagyon jó, de nem cukros. Ugye? Tehát, hogy hát hozzáadott cukor nincs benne. Kompenzálja azt, hogy a karamalcnak nem ilyen jó az íze, mint a vitamalcnak. Hát igen. Az nem ennyire finom, viszont a vitamalc az nem cukormentes, ebbe bizony 8 gram cukor ott vigyel. 9,8 gram szénhidrát. A 100 ml-ben. 100 ml-ben. És ugye ez egyébként döbbenetes módon műanyag dobozos. De fél literes. Műanyag azért üveges. Azt meg kell ügyezni. Ja, tényleg, mert a másik az meg kisebb, mi? Azok ilyen 0,33-asok. Szerintem a kandima az is, ja, a karamalz az meg biztos. Tényleg. A műanyag egyébként nagyon rossz. Ez ilyen sörös üvegszínű műanyag, palack. Meg formájú, de műanyag, ami egyébként rossz. Ez a rossz hír benne, de a jó hír az, hogy nem rosszabb az íze igazából, így is jó. Teljesen. Bár azt mondom, hogy lehetőleg fémből meg üvegből ígyunk, nem műanyagból. Hát most nem hoztam porrot, hogy kitöltsük, de mondom, nem rossz, ez nem ront annyit, mint, hát nem is tudom, hogy mihez viszonyítsam. Amikor még ittam kólát, akkor jobban szerettem az üveges kólát sokkal, mint a... Mármint az üveg-üveges kólát? Üveg-üveges kólát, igen, aha, mint a PET palackosat. Ez ugye általában az éttermeknek nagy biznisz, mert a 2 decis üveges kólát jó sok pénzére el tudják adni. Nem hiszem, hogy 2 decinként veszik. Igazából nem is tudom, hogy egy étteremben ez hogy néz ki. Én simán el tudom képzelni, hogy megveszik a 2,5 literest a Tesco-ban, és nem, akkor nem, nem, üveges. Decinként. Szoktak üvegeset nyomni, és jó drága. Tehát amikor 451 egy kóla, akkor az durva, és azt most akkor nem vettük figyelembe, hogy a kólát azt tényleg hanyagoljuk, mert az nagyon, nagyon az alja mindennek. Kóla, energiaital, ezek nagyon az alja, de szerintem a legalja a kóla. Mert energiaitalból legalább nem iszol meg annyit. Kólából könnyen megijadsz 1,5 litert egy nap, aztán hát az nem tesz jót a kis testednek. Ja, hát ha már itt erről beszélünk, akkor hozzuk már fel ezt a Sobert Norbi ügyet, mert ez kurva jó. Na. Ezt még a blogomban is meg kellett említenem, mert annyira röhögtem, tehát komolyan mondom. Tehát a blogodban a dragsbunny.hu-n, csak igen, hogy világos igen, legyen, hogy ezt hol kell keresni, igen, mert hogy ez nem a bodybuilderen van. Igen, nem, ez egy privát dolog, és mondjuk ott nem ezért említettem meg. Tehát az alaptézis az, hogy Sobert Norbi, magyar fitness guru kírta a Facebookra, ahol, ami ugye az a platform, ahol az élet nagy bölcsességét és okosságait írjuk, hogy a kokain és a cukor vegyele hasonló. Mert ugye mindegyikben volt CNO meg nem is tudom mi. CNO meg. Tök mindegy. Hát azt hiszem szén, hidrogén, oxigén volt benne meg. Nitrogén mondtam? Nem. Hát amik általában szerves vegyületekben vannak. Ugye és azért, mert volt benne CH, meg N, meg O, meg számok voltak mind a kettőben, akkor kikövetkeztette, hogy ez majdnem ugyanaz, és hogy hasonló a hatásmechanizmusa. Hát ettől én bisítva röhögtem, szerintem mindenki más is, és ezzel a fitness guru megcsinálta a hírnevét, hogy most mindenki hülyének nézi jelenleg, de egyébként amit akart mondani, az jó volt. Ebben az egész ügyben egyébként az a vicces, azért beszélünk róla, mert Sobert Norbi, hát ugye a blogomban diplomatikusan azt írtam, hogy kivilesik az érteklődési köröm. Ezt az egész celeb szart, hogy melyik celeb mit balfaszkodott a Facebookon, mit csinál, meg mikor mutogatja a picsáját, ez engem kurva nem érdekel. De az ügynek van egy tanulsága. És ez nem az, hogy a Sobert Norbi hülye, meg hogy hülyeséget irkál. Az egy dolog, hogy ez egy kurva nagy beégés volt, és nem azért volt beégés, mert hogy a kokain vegye le, és az nem vegye el, hanem valójában egy képletet írt le, és az nem vegye el, mert a vegye el, meg a képlet az nem ugyanaz. Egyébként ugye ehhez mindenki hülye tette kémia, tehát tudod, mi az a vegye el? Hát valami olyasmi, amiben ilyen betűk vannak, meg számok. De nem az. Nem az. Nem. Na, ugye, nem. Nekem a, de szerintem én nagyon zseniálisan tájékozott lehetek, akkor ezek szerint, mert de csak azért gondolkoztam el, hogy mi az, hogy vegyél, el, mert beégett ezzel, amúgy nem gondolkoztam volna el rajta, de nekem az jutott, hogy a, mondjuk a vegyél az az lehet, ami a periódusos rendszerben van, hogy a lítium az li, ha egyáltalán a lítium az li, mondtam, hogy az lehet a vegyél, és egyébként tényleg az. Szóval itt bekeverte a dolgokat, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy arra emiatt az ügy miatt senki nem figyelt, hogy mit mondott, mit akart mondani. És nyilvánvaló, hogy... Ő mondani valója az igazából nem a vegyél volt, meg persze, nem az volt a vegyél, meg a képlet. Jó, az, hogy mondjuk hülyeséget beszélt, és a mondani valója valamilyen szinten az akart lenni, hogy hát a kokain meg a cukor hasonlít, de nem hasonlít, tehát kémiailag semmi köze kettőnek egymáshoz, még hatásmechanizmusban sem hasonlítanak, viszont a lényege az egésznek az, az olyan dolog, hogy mintha mindenki fogyatékos lenne, és a lényegről így elfeledkezünk, vagy elsiklunk fölötte, vagy akármi. A függőség. Amit akartam mondani, ez a függőség. És ez igaz. Tehát az, hogy a cukor, ha globálisan társadalmi méretekben nézed, például az emberekre való hatását, akkor a cukor sokkal nagyobb függőséget okoz, mint a kokain. De egyénileg is, szerintem. Szerintem egyébként nem. Dehogy nem. Hát mondjuk nem tudom, a kokaint nem próbáltam. A cukrot igen. A tudományos kísérlet az az, mindenki próbálja ki, ne egyél egy hétig cukrot, vagy semmit, ami édes. Inkább, mert ugye cukor édes, az egyértelmű, miért van. Ne egyél semmit, ami édes egy hétig. És szerintem a kokós meg azért kibírja a hétvégi buliig. Nem lesz nagy üvöldés. De én azt gondolom, hogyha valaki nem eszik édeset, főleg egy átlagember, egy átlagemberről beszélünk, nem eszik édeset egy hétig, minden baja lesz. Szóval ez kemény, ez tényleg egy létező dolog. Csak hát Sobert Norbi nem tudta elmondani normálisan, amit akart, mert hát ennyi esze van, most el nem tudok mit mondani. De maga ez a függőség dolog, ez szerintem mindenféle hülye tanulmány tanulmányozása nélkül elmondható, hogy ez áll. Ez a kérdés. Hát függőségnek nevezni ezt egy kicsit olyan furcsa. Furcsa, de az. Hogy mégis cukorról beszélünk, de értem igazából, hogy mit akarsz mondani, ez a lényeg, azt hiszem. Na mindegy, soha nem beéget. Ha valaki elkezd diétázni például, akkor nagyon hamar fogja érezni, hogy ezek az édes ízek hiányoznak. És mi könnyen el vagyunk, mert nálunk például otthon nincsen cukor, de hát azért iszom, ha tisztán kajálok is, mert olyanom van, hogy tisztán kajálok, akkor is azért ott van az edzés utáni turmix, az édes, ott van a BCA italod, az is édes, tehát megvan ez az ízélmény. De ha ezt elvonnánk, és nem lenne. Más kérdések, tudok még egy ilyet mondani, az a só. Tehát só nélkül kajálni, úgyhogy nincsen íze dolgon, az halál. Csak ugye a só, az is komoly egészségügyi problémát okoz, a magas sófogyasztás, de azért nem párosítanám a cukorhoz. Hát nem, meg ugye sóból, meg cukorból más nagyságrend az a mennyiség, amit megeszel, ugye? Tehát cukor, vagy sóból nem eszel meg 200 grammot egy nap. Nem, de viszont a sóból is túl sokat esznek az emberek, az a helyzet. Tény. Egyik se jó, de a magas sófogyasztás okozta egészségügyi hatások azért talán enyhébbek, vagy egészségi problémák talán enyhébbek, vagy később jön neki, vagy az a lényeg, hogy én a kettőt nem raknám egy szintre. Igen, szóval amit Soher Norbi elbaszott egyébként, az az, hogy ugye egyrészt már eleve nem ment át az üzenete, mert mindenki röhögött rajta. És a másik, ami még fontosabb, hogy miután felhívták a fantasztikus reggeli, vagy tököm tudja milyen tévés műsorban, akkor ő nem azt kezdte el magyarázni, hogy de igazából tök mindegy, mert nem a vegyelről meg a képletről volt szó, hanem a hatásról volt szó, hanem elkezdte azt magyarázni, hogy volt-e a műsorvezetőnek kockás füzete, és ez tulajdonképpen nem is kockás, és hát mindenki hülye. Egyébként az is egy jó ér volt. Csak a feleslegesen ragozta ezt, jó, hogy most ő elbasztott. Csak nem erről kellett volna beszélni. Igen. Tehát azt mondta, hogy igen, tényleg elírtam, ez van, de nem erről van szó, hanem arról, hogy milyen igen. a hatása. De nem igen. ezt mondta, hanem és azt magyarázta, és még a hatást is az a baj, hogy a hatást is az a baj, hogy nem jól mondta, mert a hatást is úgy adta elő, mintha a cukor az olyan lenne, hogy be tudsz tőle tépni. Aztán utána próbálta megmagyarázni, hogy ez nem így van. Hanem, de mindegy, hozzáteszem, van még egy nagyon egyszerű érvem, tehát ha például szénhidrát mentesen kajász és túlsózol, akkor sokkal kevésbé lesz problémád, mint ha mondjuk... só nélkül kajász, de nagyon sok cukorra. Igen. Igen. Bár szerintem só nélkül nagyon sok cukorra nem tudsz enni. Hát minden, ami cukrosabban basznak sót is bőven. Persze. De ez mindegy. Ezzel ne foglalkozunk most. Na, hát ezer téma van egyébként, amit felírtam. Például azt írtam fel ide magamnak, hogy te egy miszgender geci vagy. Én? Igen. Én? Miért? Ez egy, ez a miszgender... Még nem is láttad a pinámat. A, lehet, hogy miszgendernek kell mondani, nem tudom. Tehát a miszgender az egy új szó, csak meg akarok titeket tanítani. Tudod-e mi az a miszgender? Hát mondjuk így a szó alapján tudok valami olyasmire tippelni, hogy olyan, hogy nem passzol a nemi szerve a teste többi részéhez, vagy nem, valami nem, ilyesmi. Ez nem. Nem, nem, ez nem az. Akkor nem tudom. Ez nem a gender vagy gender elmélet nevű elmebajnak a tárgyára vonatkozik, hanem a társadalom viszonyrendszerére a gender elmebetegekkel. Olyasmi, mint a homofób. Hát a misgender az az, amikor valaki félre érti a másiknak a nemét? Nem ismeri el. Nem ismeri? Tehát, igen, tehát a misgender az az a személy, figyeljetek ti misgender gecik, aki nem ismeri el egy egyén biológiai nemétől eltérő nemi identitását, mint a valódi nemét. Erre mondanák a humoristák, hogy erre hagyok időt. Tehát az a misgender, az a személy, aki nem ismeri el egy egyén biológiai nemétől eltérő nemi identitását, mint a valódi nemét. Tehát ha én nem ismerem el Józsit, aki Bözsinek képzeli magát, Bözsinek, hanem azt mondja, hogy Józsi, te figyelj, te akkor is fiú vagy, tehát lehet, hogy hülye vagy, de akkor is fiú vagy, akkor én egy misgender geci vagyok. De ha arról beszélünk, hogy emberek a nemüket transformálják, olyan értelemben, hogy valaki fiúnak születik és lányként szeretne élni, akkor ugye lánynak is néz ki. Akkor hogyan tehetem meg, hogy nem ismerem előtt lánynak, ha lánynak néz ki, tehát nem tudom, hogy ő fiú volt. Hát akkor nem tudod megtenni, ugye? De ugye pont ez a lényeg, hogy vannak ezek a nem tudom micsodák, amikor már messziről látszik, hogy valami rohadtul nem stimmel. Na igen. Így ordít, így majd, hogy nem bűzlik róla. Tehát az a szerencse, hogy nem csak mentálisan nem stimmel, hanem fizikailag se stimmel. Hát igen. Mert ugye volt ez a BBTV flash, amit majdnem leadtál, mert nem tudom, hogy ki csinált neked egy ilyet. Amiben volt ez a nő, aki ott nem is tudom mit csinált, valamit ott szerencsétlenkedett a kamerának, aztán egyszerűen felállt és lógott a fasza. Nem, nem jelenik meg BBTV flashben soha, de az ja, annak készült, gondoltad, nem? Hogy az annak készült, ja. Ja, hát gondoltam, de lehet, hogy nem. Ezt a Tomi küldte, ne szóra Tomi. Igen. Egyébként művészileg nagyon ott van. Hogy egy webkamerában egy lány valamit csinál a szájával, és én azt hittem először az a poén, és akkor felállt, és akkor egy nagy fasza van neki, ami nagyon kellemetlen egy lánynál. De erre mondtam azt, hogy itt nem ezekről a személyekről van szó, amikor a genderelme bajról beszélünk, meg a transzneműekről beszélünk, mert ez tényleg egy lány volt, csak volt neki fasz a szerencsétlennek, de ez tényleg így alakult. Hát, vagy legalábbis lánynak nézett ki, aztán a fele se tudja, hogy ezekkel mi a helyzet, de ez valami orvosi eset. Igen. Tehát, hogy igen, ez nem a mi dolgunk. Itt tényleg az van, de ugye ez olyan dolog, hogy te ezt nem látod. Tehát azért társadalmi hatása ennek nincs. A helyre villantós gatyában. Igen. Ennek a dolognak, ha valaki tényleg olyan, hogy fiú a neme és van neki pöcse, de teljesen lányos alkata van, lányos az arc, és ő kitalálja, hogy ő lány lesz, és lánynak öltözik, és lányként él, ennek nincs társadalmi hatása. Csak nem kell ugrálni, meg nem kell ezt reklámozni. Hanem ő megteheti, hogy lányként ki a faszt érdekel, mindenki úgy él, ahogy akar. De amikor ilyen nőnek öltözött, undorító, szilikon mellett csináltatott patkányokról beszélünk, és azokat akarjuk elismerni, mint egy másik nemet, akkor azt mondom, hogy menjetek a picsába, na, ez a lényeg. Hát igen. Ezt a roppant undorító témát szerintem hagyjuk abba. Igen. Van igen. Egy másik kellemetlenebb téma, egyébként Richard Hatchett, te nem ismerted. Nem, én őt nem ismertem egyáltalán. Az Eleti Galaktika nevű sorozat, szerintem te azt sem láttad. Nem. Na, élőben ez egy nagyon soha. Érdekes dolog. Mikor én gyerek voltam a 80-as évek elején, akkor a jugoszláv televízión tudtunk különböző ilyen nyugati imperialista dolgokat fogni, és azokat néztük. Többek között az Eleti Star Trek-et, de mondjuk az osztrák tévé jött be, ha jól emlékszem, Raumschiff Enterprise névem, és annál volt egy sokkal jobb, ami kevésbé volt gagyi, ez a Battlestar Galactica nevű sorozat, ami valahol egy kicsit egy ilyen Star Wars utánérzés volt, tehát a makettek eléggé hasonlítottak a Star Wars világára, tehát az a stílus, ami egyébként a film iparban, meg a sci-fi műfajban akkor a Star Wars-on jelent meg, ez a fajta űrhajó formatervezés, hogy ugye nem sima eszközöket látsz, sima burkolatú eszközöket látsz, hanem látod, hogy ezek gyakorlatilag funkcionális gépeszközök, és mindenféle bizbasz van magyarul a maketteken rajta, és ettől tűnik ilyen valóságosnak, nem pedig minden szappantartó alakú, mint lett az epizód 1-ben aztán. Szóval ezt a vonat követte a Battlestar Galactica, amit magyarul csillagközi rombolónak fordított az a személy, akinek most innen kívánom, hogy száradjon le a pöcse nyugodtan. Nem tudom, hogy ennyire balfasz, hogy lehet valaki. A magyar nyelv az annyira dinamikus. Dinamikus lenne? Nem is értem. Hát minden. A magyar nyelv a színes nagyon, tehát nagyon mindent meg lehet tök jól magyarázni. Nem kell ilyen barom tükörfordításokat csinálni, ez nagyon-nagyon gyenge. Bármit ki lehet. Tehát amikor ennek a sorozatnak ugye volt egy remake-je, te azt láttad? Nem. Na, azt kéne még megnézni egyébként. De egyébként most így azt mondtad közben, hogy a régi, a 60-as években készült Star Trek sorozat az béna volt. Igen. És szerintem egyébként nem. Tehát meglepően nem béna ahhoz képest, hogy milyen kurva régi. Nem, nem, nem az, hogy béna, csak bénább volt. De nekem akkor gyerekfejjel, mint a Battlestar Galactica. Az oké. És a Battlestar Galactica, azt tudni kell, hogy azért ott a látványtervező emberkék, akik a Star Wars-ban részt vettek, azokat ők felbérelték ehhez a tévésorozathoz. Egyébként ez egy nagyon drága tévésorozat volt. Volt jogi ügy George Lucas-szal. Például George Lucas letiltotta, hogy ebben a filmben a fegyvereknek legyen ilyen kis lézernyalábjuk. Csak az űrhajókat tudtak ilyen lézernyalábokat lőni, mert ugye úgy gondolta George Lucas, hogy nagyon hasonlít a Star Wars-ra, és ez jogilag megtámaszt ezt a dolgot, és ez meg is állt. És ezért nem lehetett például ebben a sorozatban az ilyen kézi fegyverek, azok csak így villognak. Elég béna, hozzáteszem. De egy csomó formatervezési dolog nekem nagyon tetszik. Az eredeti Cylon ugyan, ezek a Cylonok, ezek egy ilyen kicsit robotszerű lények. Az eredeti sorozatban ilyen krómozott páncélt viselő valamik. Hát ugye marhára haj az egyébként a rohomosztogosra, de ezek elméletileg nem emberek, akik páncélt viselnek, hanem ezek ilyen lények, akik így néznek ki valamiért, vagy ilyen eszközöket viselnek magukon, és ezek elvileg ilyen robotszerűen kellene, hogy mozogjanak, de ezt nem sikerült megcsinálni. Tehát nagyon látszik, hogy be vannak öltöztetett emberek, hód béna, de ezt nem tudom, tudod-e, hogy a Kitnek a későbbi Knight Rider sorozatban ez a lámpája, ami balról jobbra megy az autó elején, ez a Cylonok szeme eredetileg. Cyloloknak volt ilyen jobbról balra mozgó fény a szemükben. Keressétek rá, Cylon, Cylon. Original Cylon, így érdemes. Ez a kés sorozat most 2010 után készülne, akkor most kurvára eladnák, hogy ez egy világ, és a Knight Rider az előzménye a Cyloloknak, és hogy majd a Knight Riderből meg a Kitből nőnek ki a Cylonok, és akkor kipusztítják az embereket, és akkor utána lesz minden fasza. Nekem rohadtul tetszett az a lényeg, hogy az eredeti az nekem nagyon bejött, és ilyen úgynevezett vocoderrel csinálták meg a hangjukat, és ezek emberi nyelven beszéltek, de el volt torzítva, úgynevezett vocoderrel. Ja, hogy ez egy ilyen torzító valami kezdetleges. Igen, igen, igen. Aha, igen. Jó. Igen, de nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Neked rémlik ez? Nem. Ezek hogy néztek ki? Nem. Nem is látod soha, most mutatom képen közben. Attention, attention. His Eminence, the Imperious Leader, will be with us shortly. Na mindegy. Mai szemmel ez a sorozat kurva béna, persze, mondom se kell. De hát nekünk akkor ugye még fekete-fehér tévé volt, hát az úristen. Alig vártuk, hogy meg tudjuk nézni. utána lehet ennek nézni, meg lehet még szerezni. Én nem hiszem, hogy ezt bárki is végigbírja nézni mai szemmel ezt a sorozatot, de a remake-et, ami 2000, talán 2004 magasába készült, azt érdemes. Ott eléggé a sztorit megvariálták. Az eredeti Battlestar Galactica sokkal misztikusabb volt, mint a Star Wars. A Star Wars egy kicsit technokrata, ugye arra koncentrálsz, hogy technológia, ami persze azért le van kicsit rohadva, meg persze van benne misztikum, mert erő, meg ilyesmi, de én azt mondanám, hogy a Battlestar Galactica az határozottan vallásos szinten közelíti meg ezt a kérdést. Egy ilyen vallási legenda után megyünk, és arról szól egyébként a sztori, hogy az emberek a világűrben élnek kolóniákon, azt hiszem 7 bolygón, vagy 9 bolygón élnek egy ilyen kolónián. A Föld az egy, az volt az ősanya, senki nem tudja, hogy a Föld hol van. Így élnek az emberek, kifejlesztik a Cylonokat, ami effektíve egy robot. És azért fejlesztik ki a Cylonokat, hogy legyen valaki, aki nekik dolgozik. Tehát ezek ilyen, egyfajta ilyen bionikus, mechanikus rabszolgák, de a Cylonok fellázadnak, és eltűnnek, és 40 év múlva visszajönnek, és ha borsodíjasan akarom magam kifejezni, akkor visszagyűnnek, aztán legyaknak mindenkit a picsába. Tehát gyakorlatilag az emberiség otthonát képező kolóniákon végig mennek a Cylonok, és kinyírnak mindenkit, akit tudnak. És az emberiségnek el kell menekülnie, és a, gyakorlatilag a flottával tudnak elmenekülni, mi van űrhajó flottájuk, ezeknek a vezére talán, ha jól tudom, akkor a Galactica nevű űrhajó, és a flottán menekül az emberiség, a bolygóknak kanyec, és próbálnak túlélni és megtalálni a Földet. Erről szól a Galactica sorozat. Ezt sokkal misztikusabban közelíti meg már az új verzió, de én azt végignéztem, és nagyon jó volt. Ez egyébként nem rossz. Azt itt most meg kell jegyeznem, hogy a Mass Effect-ben van egy faj, aminek a történelme nagyon hasonló ehhez, ami a Battlestar Galacticában az embereké. Ott arról van szó, hogy ugyanígy kifejlesztenek egy olyan robotot, mesterséges intelligenciákat, ami tud dolgozni helyettük. Ez aztán egy idő után természetesen fellázad, kiutálja az embereket, vagy azt a fajt, akiről szó van, a saját bolygójukról, és azok utána űrkolóniákban élnek. És az a tök vicces dolog van még benne, ez az apró csavar, hogy mindegyiknek ezek a Cylonok? Igen. Jó pofa. Mindegy, szóval, hogy mindegyik embernek rendesen ilyen folyamatosan űrruhában kell lennie, mert miután az űrhajókon nőttek fel, és ott élnek, és már generációk óta ehhez alkalmazkodnak, az immunrendszerük az gyakorlatilag nulla. Tehát nincsen. És hogyha találkoznak egy másik emberrel, és effektíve megérintik, hogyha bármilyen bacillus a közelükbe kerül, meghalnak a rákba. Egyébként az új sorozat még annyiban van megkombinálva, na, hogy az eredetiben a Cylonok azok ilyen kicsit robotszerű, króm páncélt viselő lények, akiknek ugye egy ilyen világító fénypont a szemük, ami balra-jobbra megy, mint a kiknek. Eddig ezt letisztáztuk, de az új sorozatban már nem így van. Az új sorozatban vannak a Cylon centúriók, akik ilyenek, meg vannak még különböző robotszerű Cylonok, de az új sorozatban a Cylonok már emberek. Terminátorok? Nem, nincsen ilyen jellegű dolog. Teljesen emberszerűek. 7 típusuk van. Tehát 7féle Cylon létezik. Mondjuk a 7-es, az mindegyik 7-es ugyanúgy néz ki. Ja. És itt már annyiban variálják meg, hogy ezek a Cylonok már beépülnek az emberek közé. És már a menekülő flottában nem tudod, hogy ott kik a Cylon ügynökök, meg ki nem. Tehát nagyon megvan ez az egész orjába. Már nem emlékszem konkrétan. Na, de visszatérve Richard Hatch-re. Richard Hatch az eredeti Battlestar Galactica sorozatban játszott, ő volt Apollo kapitány. Én csak az Apollo Creed-et ismerem. Nem, ez egy másik. Ez az Apollo kapitány, ez egy kicsit Han Solo figura volt egyébként. Ott 2 főszereplő volt, Apollo és Starbuck. Az új sorozatban a Starbuck lány lett. És lett egy kávézója. Nem? Az leesse esett. De a lényeg az, hogy ez a Richard Hatch, ez szerintem neked is szimpatikus lett volna, mint Apollo kapitány annak idején. Megpróbálok keresni képet róla, amit szintén nem fogtok látni. Ilyen figura volt a csóka. És ő... Egy kicsit ilyen Indian Han Solo. Indian Han Solo. A legjobb kifejezést találtad erre. Indian Han Solo, pontosan. És annyira szívén viselt ezt az egész Battlestar Galactica ügy egyébként Richard Hatch, hogy tovább akarta vinni, és ő szerepelt az új sorozatban is. de ott már nem Apollónak a szerepét kapta, hanem valami kormányzó, vagy valami ilyesmi volt, valami ilyen politikus. Ezt egyébként mostanában nagyon sok helyen ellövik, hogy ilyen régi embereket, akik még ilyen régi sorozatokban szerepelnek, visszahoznak, és akkor kapnak valami mentor szerepet, mint öreg ember, például Luke Skywalker. Ugye meg lehet nézni, de mondjuk ott a Flash sorozat, a Flashből valamikor a 90-es években, szerintem a 90-es évek elején ment egy sorozat, amiben a Barry Allent játszotta egy színész. Na ez mostanra 20 évvel később, ez a csávó bőven megöregedett, de most eljátszik egy sokkal idősebb ilyen nagyon gyorsan futó embert, aki a mostani Barry Allennek így a mentora egy kicsit. Sőt, az apja is volt. Na mindegy, keverik össze-vissza az egészet. Na visszatérve a Battle Star Galactica-ra, egy Glenn A. Larson nevű producernek volt ez egyébként a produkciója, aki egy nagyon híres televíziós producer, és baromi sok különböző sorozat fűződik, tévésorozat fűződik a nevéhez, tehát ő meghatározó, a Glenn A. Larson sorozatok meghatározó sorozatok voltak a 80-as években. Mit csinált még? Tudsz valamit mondani? Mert én igazából... Sose találod ki. Knight Rider-t. Elképesztő vagyok. Magnum. Igen. Na azért a Magnum meg a Knight Rider az nem semmi. Jó, akkor ez a csávó tényleg ilyen elég korszakalkotó volt. Az Automancy műsorozatot azt valószínűleg arról nem is hallottál soha. Soha. Az meg egy ilyen digitális személy volt, aki hasonlóan Tronhoz kicsöppent a való világba. Mondjuk nem az pont fordítva volt. És volt neki egy Lamborghini Countach, amit egy kurzor rajzolt meg neki mindig, és 90 fokba tudott kanyarodni, meg ilyenek. Na mindegy, marha sok ilyen számunkra jobbára ismeretlen sorozat volt, Buck Rogers sorozat volt, amit csinált. Ezek nem nagyon jutottak el hozzánk az igazság, mert akkor még nem volt kereskedelmi tévézés Magyarországon, de egy-két dolgot azért mi láttunk a jugó és az osztrák tévé segítségével. Egyébként hallottál te a Westworld című sorozatról? Igen, most sokat beszélnek róla. Láttál már belőle bármennyit? Nem. Szerintem neked az tetszene. Az elég ilyen klasszikus. Igen, azt mondtad, hogy meg kéne nézni. Jó, egyébként az a helyzet, hogy azt, hogyha nekiállsz nézni, az csak úgy néz, hogy végignézel az évadot. Mert ez tipikusan az a sorozat, amit nézel, és a felénél nem is az, hogy nem lehet abba hagyni, hanem hogy nem érted. Az évad felénél még semmit nem értesz. És aztán utána kezd el összeállni a kép, és akkor a végén így, ó. Na, még mindig visszatérve Richard Hatchre, ő próbált ezt az egészet feléleszteni. Tehát ő egy elkötelezett Battle Star Galactica ember volt, és azt hiszem csináltak valami kis filmet is. De még ezt az új sorozat előtt próbált ezt az egészet behozni moziba, de nem jött össze igazából. És ő hát. Most egyébként elméletileg egy ismert sorozat színész volt, tehát nem csak ez a szerepe volt, hanem egy csomó más sorozatban is. De hát mindegy, a rossz hír az, hogy meghalt, méghozzá rákban, és nekem egy kicsit ő, ha nem is volt egy Han Solo, vagy nem is volt egy Harrison Ford, mint Han Solo, de nekem ő egy kicsit egy ilyen ideál, vagy példakép volt gyerekkoromban, amikor valami fiatal voltam, ilyen 10 éves. Nekem tudod, ki volt ilyen? A MacGyver. Ja. Meg a Richard Dean Anderson, aki őt játszotta. Igen, nagyon öreg már ő is egyébként. Hát elég öreg. Már lehet, azt tudja, lehet már 50-es éve vége. Nem, több. Az a durva, hogy most Richard Dean Anderson most divat fikázni, hogy milyen dagadt, meg szarul néz ki. Az tényleg egy jóképű gyerek volt. Az a tipikus 80-as évekbeli jóképű gyerek volt. Nem ez a mai nyomi jóképű gyerek volt, hanem egy ilyen, nem tudom. Meg azért a MacGyver az nem egy buzi szerep. Nem. Mondjuk a MacGyver az egy kurva nagy baromság volt, nem? Hát... Ja, mondjuk. Tehát ez a bármiből csinálok bármit, de nem magyarázzuk meg, hogy az, tehát nem lehetett ezt volna valójában megcsinálni. Jó, volt hát egyébként valamiféle tudományos alapja általában, csak ez egy kicsit marhaság volt, hogy azt ott akkor és ott abból úgy, ahogy volt, megépítette, de nem kell ezzel foglalkozni annyit, tehát ez a MacGyver az úgy volt jó, hogy volt. Egyébként Richard Hatcher visszatérve volt 102 szerepe, úgy látom, még a San Francisco utcájában is látszott, úgyhogy eléggé jelentős sorozatszínész volt. Na de Richard Dean Andersonnal meg az van, hogy őt ugye fikázzák, hogy dagadt, de én azt hiszem valami 70 éves. 70? Jó. Nem tudom, a MacGyver az ugye 80-as évek közepén kezdett el készülni szerintem, és ő akkor még ilyen elég fiatal csávó volt, nem? Hát az a vicc, hogy ő még azért 1997-ben még teljesen rendben volt. Persze. Csak egy probléma még... való, hogy 1997 az 20 éve volt, basszus. Igen. De szerintem 97 környékén ment még a Csillagkapu, nem? És abban is ő volt az egyik főszereplő. Az 97-es, igen. nem tudom, hogy meddig tartott, meg hogy mikor kezdődött, de hogy annak a végéig biztos, hogy teljesen rendben volt. Egyébként 1950-ben született, január 23-án. 1950-ben akkor hány éves? 67. Hát akkor basszus. Hát akkor öreg. Éves, hát hova legyen jó formában? 67. Akkor öreg. Akkor már belefér az, hogy szalul nézni. Már valami bajusza van meg minden. Lehet bajusza jól kinézni, tehát nincs azzal gond. Jó, hát meg lehet jól kinézni később. És egyébként Arnold Buzenegger most jól néz ki, nem tudom, hogy láttad-e. Ja, láttam valamiket, de így... De van sok olyan téma, amivel már úgy vagyok vele, hogy inkább meg sem nézem, hogyha nem nagyon muszáj. Hát van egy új film, ami lehet, hogy nem lesz annyira gagyi. Hát kicsit mókás így azért. Igen. Hát, úgy néz ki, mint egy... Így oda téve mellé, a régi önmaga mellé. Ja. Ezzel a bajusszal főleg, ez nagyon paraszt, igen. Az a bajusz. Hát itt még kevésbé. De nem kopaszodik. Tehát azért komolyan mondom erre, majd, hogy nem így vagyok. Szerintem én többet kopaszodtam mostanáig, mint ő 67 éves koráig. Itt az meg úgy néz ki, mint apósom. Rendesen. Ja, hát kicsit dagad be, hogy az így De hasonló. Belefér. Hasonló figura, szóval az 67 éves. Mert jó az, hogy a hülyék leírták a sajtóba, hogy 50 éves még csak, és milyen szarul néz ki, hát az a basszus. Nem tudom, leírták? Mert én egyébként nem tudom, ezt csak úgy tippeltem, hogy így 50 körül. Le, én valahol láttam valami szerint sajtóban, és rohadtul elkezdték köpködni, és nem basszus. Hát 67 év, az 67 év. Ja, meg hát ő most nem szerepel már elég régóta semmiben szerintem. Nem. Úgyhogy nem kell neki jól kinézni. Kellene beszélnünk filmekről. Igen, de mielőtt váltunk bármilyen témára, játszunk be egy zenét. Ez egy nagyon klasszikus, majdnem, hogy háttérzenének beillő stílusú valami volt, a Sons of Anarchy-ból egy betétdal. Igen, amit küldött nekünk Mark, és ez a Paul Brady-től és a Forest Rangers-től, vagy a Forest Rangers az az együttes, ami a gyakorlatilag a zenét csinálja minden ilyen Sons of Anarchy betétdal alá. És akkor ezek szerint mindig más az énekes? Igen, mert egyébként volt a... Curtis Steiger volt a másik. Igen, meg volt az a csaj, aki játszik benne, a Jackson anyját, aki játsza, és nem jut eszembe a neve. Jó, ja, hát a, aki volt a Rémrendes családban. Igen, igen, igen, ő volt a Peggy, Peggy. Rémrendes igen. Családban, vagy a Sons of Anarchy-ban hogy hitták, azt nem tudom, de tök mindegy. A lényeg az, hogy amikor ő énekelt egy számot, azt is a Forest Rangers zenészte be, vagy ők játszották a zenét mellé. Gyakorlatilag minden ilyen Sons of Anarchy betét dalt ők csinálnak. Nem tudom, hogy egyébként csinálnak-e mást, de a lényeg, hogy ez volt a Gimme Some tőlük, és Paul Brady-től. Mellesleg Katy Sagal volt. Katy Sagal. Igen, igen, igen. De ki... semmi köze a Steven Sagalhoz. Igen. Viszont van köze a Sons of Anarchy producerjéhez és írójához, mert annak a felesége. Ja, hát lehet, hogy azért kapott szerepet, de egyébként jó volt benne, úgyhogy senkit nem érdekel. Ki? A Kurt? Kurt valami? Kurt Sutter. Kurt Sutter? Sutter? Sutter? Valami ilyesmi. Kurt Sutter, azt hiszem. Na, ez volt az a zene. Vannak filmjeink. Vannak filmjeink, meg vannak leveleink. Igen, minden na van. Most én megnéztem egy csomó filmet, és fölírkáltam magamnak, hogy beszéljünk róla, de... Mondtad abból... nekem, hogy nézzem meg a Weasley Partyt. Ezt határozottan mondtad nekem. Igen. És arról én egyébként nagyon akarok beszélni, mert nagy nehezen rávettem magamat, hogy meg is nézzem. Na, akkor beszéljünk róla. Az brutál. Azt letöltöttem még akkor, amikor mondtad, és akkor egy ideig úgy voltam vele, hogy hát meg kell nézni, így elindítottam, és így megláttam azokat az animációkat, és hú, bazd meg, nem, én ezt nem is akarom megnézni. Hát de nem az animáció a gond. Nem az volt a gond, meg nem is azon volt a hangsúly az egészben, tehát ettől függetlenül abszolút jó, vagy nézhető, de nem is, na mindegy, szóval ne is menjünk annyira messzire, hogy jó. Ugye megnéztem, és elkezdtem nézni. Ugye először nagyon rosszra számítottam így az első néhány perc alapján. Aztán egy idő után rájöttem, és tulajdonképpen egész vicces. Meg úgy rendesen röhögtem rajta egyszer-kétszer. Aztán utána rájöttem, hogy az egész egy társadalomkritika, és gyakorlatilag tök jó lehetne. Hát gyakorlatilag elindulunk valahonnan mondjuk a középkorból, amikor mindenki roppant vallásos, és akkor mindenki éli a kis életét. Aztán egy idő után lebontják a vallást, rájönnek, hogy az istenek, akiket ők imádnak. Ja igen, ezt most mondanom kell, leszpoilerezek a filmből mindent. De annyira nem jó, ne akarjátok szerintem megnézni. Szóval, hogy rájönnek, hogy az istenek azok nem jók. Egyáltalán nem jó az isteneket szolgálni, meg abban reménykedni, hogy az istenek megvesznek minket, és akkor majd nekünk jó lesz. Mert... Már ez nem mondtad el, hogy mik azok az istenek. Tehát az emberek. Ugye ez arról szól, ja, okay, hogy élelmiszerek vannak a boltban, és az élelmiszerek azt hiszik, hogy az emberek istenek, és az istenek őket majd elviszik, ez a pénztárgéptől való távozás rész. Igen. Kimenek az ajtón, és akkor ők egyfajta mennyországba kerülnek. Ezt hiszik az emberekről, hogy ők az istenek. És majd nekik jó lesz, és arra vár mindenki, hogy mikor választja ki valamelyik isten őt. Igen. És attól mindenki nagyon fél, hogy ha megromlik, akkor úristen feltakarítják, és az neki rossz lesz. Na mindegy. Szóval, hogy innen kezdődik ez az alaphelyzet, hogy mindenki abban reménykedik, hogy meg lesz vásárolva. Mindenki hisz az istenekben. Szóval egy idő után rájönnek, hogy ez nem fasza egyáltalán, hogy az istenek, hogyha hazaviszik őket, akkor mindenféle rettenetes dolgokat csinálnak velük, például megeszik őket, meg megfőzik. Ez valami borzalom. Eddig a pontig én is azt hittem, hogy ez lesz a sztori egyébként. Igen. Igen. És ez tulajdonképpen még nem is lett volna jó. De ugye a vége az, hogy fellázadnak, és legyőzik az embereket. Ez, azt mondtad, hogy ez nem lett volna rossz, azt akartam mondani, nem? Ezt akartam mondani, nem? Ezt mondtam? Nem, azt mondtad, hogy ez még nem is lett volna jó. Ja, de ez pedig pont jó lett volna. De ugye a vége az, hogy fellázadnak a kaják, és akkor nagy összeülelkezés van, mindenki rájön az igazságra, és együtt legyőzik a geci embereket. És ez is még oké, még ez jó lett volna. De ezután jön a mai korunk, a liberalizmus, amikor elkezd mindenki baszni mindenkivel, ugyanis semmi más célja nincs az életüknek, és itt aztán tényleg minden van. Itt orgiák vannak, puzik vannak, leszbik vannak, itt minden van basz meg, amit elbírsz képzelni. És hogy ez legyőzte a rendet, az valami kibaszottul elképesztő. Tehát itt, amikor azt láttuk, hogy mindenki buzi, hát ezt én rohadtul kiakadtam. De aztán utána, egy perc után, mire így ezt úgy sikerült feldolgoznom, hogy tényleg ez történik, hogy ott a virslik, meg mindenki buzi, meg a kenyerek, ja igen, az arab meg a zsidó kenyér igazából egymásba szeret és buzik lesznek. Úristen! Belekeverték a politikát kőkeményen. Abszolút belekevertek minden szart, de hogy alapvetően lehet erről filmet csinálni, nincs ezzel gond, csak hogy miért lesznek buzik? Lehetnének barátok, de nem, buzik lesznek, kötelező buzinak lenni. Na mindegy, utána arra gondoltam, hogy tulajdonképpen, hogyha ott életre keltek a kaják, és elfoglalták a bevásárlóközpontot, akkor utána az lesz, hogy az emberek oda mennek, és lebontják a picsába, és hogy ez lesz az egésznek a tanulsága, hogy miután elszabadul a liberalizmus, és mindenki meghűl, utána az egész rendszer, ami van, az így romba dől. És hogy ez egy jó befejezés lett volna, de nem ez lett a befejezés, hanem az lett a befejezés, hogy a buzi, meg leszbi, meg nagyon furcsa mindenféle társaság, az jól beszívott, és elindult, hogy meghódítson még több világot. És ez kurvára nem fasza. Tehát, hogy ezen a ponton a Weasley Party elmehet a büdös picsába. Hát nálam nem ezen a ponton ment el a büdös picsába, hanem az első percnél. Miért? Én ezt súlyosabbnak láttam, mert már az első perc is arról szólt. Tehát az a vicc, amikor ugye szexizmusról beszélünk, de ez nem szexizmus, gondolom, hogy ebben volt. Ami tehát, az elején volt, az simán lehetne szexizmus. Van a Weasley, a főszereplő, és van a kis barátnője, a Kifli. Semmi másról nem szól, hogy a Weasleybe menjen a Kiflibe. Ez az ő céljuk, hogy a Weasley, és ehhez ezeket az undormány, pornós hangulatot, zenét, stb. Ezt prezentálják is hozzá, tehát hogy kétséget se legyen, hogy ez egy ilyen. És aztán ez meg is történik majd ebben a frenetikus rajzfilmben, és ez egy roppant undorító jelenet, ami a sok egyéb undorító jelenet között már fel se tűnik. Ez egész egy ilyen elképesztő egy mocsok. Tehát az jutott eszembe pont, hogy de már az elejétől, hogy szerintem ez a legmocskosabb undorító szar, amit valaha Hollywood letett az asztalra. Tehát, hogy ebben emberek részt vettek, és nem küldték el a mocskos kurvanyába, ezt ugye duplán kell szinkronizálni, mert volt egy rajzfilm eredeti angol szinkron, majd a magyar szinkronszínészek nem mondták azt, hogy ne haragudjatok, de ezt a szart azt én nem. Tehát én nincs az a 20 000 forint, amiért én ezt ebbe szeretnék szerepelni. Ez egy szomorú, egyébként nagyon jó a szinkron, hozzáteszem, de ezzel együtt ez nem menti meg, hogy ez egy ideológiai szemét. Tehát ezt egy gyereknek abszolút nem adhatod a kezébe ezt a rajzfilmet, egy felnőttnek meg felesleges szintén, mert egy normális embert ez csak az undor az, amit gondolni fog, és nem nézi végig. Tehát erről a filmről szerintem az emberek frankon kijöttek a moziból. Mert viccesnek én rohadtul nem láttam, sokkal inkább szánalmasnak az olyan politikai szintű erőködést, mint amikor panaszkodik a palesztin pita kenyér, hogy az izraeli zsidó fánk elfoglalta az ő polcát. Tehát nem értem, hogy meri egy pár hollywoodi tetű egyrészt ilyen szintű állásfoglásba belemenni, hogy mernek egyáltalán, plusz hogy meri azt, hogy ő majd így az ő szemszögéből ő kimondja az igazságot, soha nem fog megtudni, hogy Izrael és Palesztina hogy van, de valószínűleg ez a verzió, ami kevésbé áll közel az igazsághoz, az a helyzet. Ja, hát én egyébként annyira nem húznám le a filmet, mert hogy van neki egy ilyen alapvetően nagyon alpári stílusa. Rohadt alpári. Tehát ez gyerekeknek véletlenül sem való. Én is egy nagyon alpári ember vagyok, bizonyos francia kisasszonyok által illemtankönyvre recskázó személyek szerint. Én is egy nagyon alpári ember vagyok, én a szar, akkor szar, én általában kimondom, káromkodok is, itt a rádióban is van káromkodás. De hát mi nem is tudom, hogy mik vagyunk, tehát mi szellemi elitizmus vagyunk ehhez a rajzfilmhez képest. És az a baj, hogy egy káromkodás egy nagyon jó szinkronizált Eddie Murphy filmnél, Dörner Györgytől, amikor a kecske szaralakú házról van szó, az még azt mondom, hogy vicces, mert egy hülye gyereket látunk, aki így fejezi ki magát viccesen, de ez nem volt vicces egyáltalán. És viszont, mintha kötelezően minden harmadik szónak káromkodásnak kell lennie, ez úgy volt itt előadva, és rohadtul ordinári egy film, ez katasztrófa. Ez teljesen igaz, de nekem úgy alapvetően nem lett volna még ezzel a problémám. Jó, valamit ki akarnak hozni, mit tudom én, az őslakos indiánok beszívnak, és akkor megmondják a tutit. Jó, marhaság, nem érdekel, de hogy alapvetően a filmnek az üzenete az, hogy átmenjünk a liberalizmusba, az ennyire undorító, és utána romba dől az egész, az még jó lett volna. Csak ugye nem ez lett a vége, hanem átmegyünk liberalizmusba, és utána ezt a liberál szemetet elkezdjük terjeszteni mindenhova. Nincs ennek a filmnek üzenete. Szerintem az az üzenetemnek a filmnek, hogy egy csomó drogos kis buzi beszívott, és csináltak egy ilyen szarfilmet, és azt hitték, hogy ez most vicces lesz. nem kellett volna sok, hogy ez a film jó legyen egyébként. Hát ha a lezárás nem basszák el, akkor ez rendben lenne. Hát az teljesen. Nem azért, az meredek, hogy rendben lenne. Mert a vége egyébként, ahogy mondtad is, az egy orgia. Tehát a vége az, hogy mindenki baszik mindenkivel, és a palesztinok és a zsidók, ők a szimbolizáló fánk és pita, ők buzik lesznek. Igen. Tehát ez, de hogy jön ez ide? Tehát egyszerűen elképesztő. Elképesztő. Nem tudom ezzel mit akartak, ezzel az egésszel, de ez az igazi, amit látsz, hogy egy ilyen kis aljadék mocsok buzi gyereknek a fejében kitalált események, mert ez normális ember ilyet nem talál ki, mert nincs értelme. Ez egy ilyen öncélú szemét az az egész úgy, ahogy van. Semmi értelme nem volt. Én nem hiszem, hogy jó szórakoztak ezek a férgek, akik ezt megcsinálták, miközben halálra szívták magukat, de ezt kiadni emberek közé, és úgy, hogy azért van egy ideológiai üzenete, ami korán sem pozitív, az döbbenet tényleg. Az abban, hogy már régen láttam, és ezer példát tudnék mondani erre, hogy ez milyen szinten szemét még ez a film, de... Igazából a film még saját maga is ellövi ezt a poént, hogy ez gyakorlatilag egy rakás drogosnak a flesse, ugyanis van benne olyan jelenet, amikor egy ember otthonában vannak a kaják, és az a csávó, az valami nagyon durván betép, nem tudom már, hogy mivel, de nem is érdekes. Azt hiszem, heroin. És akkor utána, lehet, hogy heroinozik, nem tudom, nem emlékszem rá, és akkor utána látja, hogy a kaják élnek, és hogy úgy mászkálnak, meg beszélget velük, meg minden. Igen, tehát pont az a lényeg, hogy a kaják amúgy élnek, tehát azt sugalja a film, hogy a kaják amúgy élő, lélegző, létező lények, akik beszélgetnek egymással, de ezt te csak akkor látod, ha heroinozol. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag a film azt kiparodizálja még saját magát is menet közben, ami nem is ezzel a legnagyobb bajom egyébként, hanem tényleg ez, hogy a befejezéssel még jobban elbaszták. Tehát ezt a liberál szemét ideológiát, hogy megcsinálták a filmben, az egy dolog. De hogy a végén nem az lett a poén, hogy romba dől minden, hanem az, hogy ezt kell tovább vinni, az egyáltalán nem oké. Hát mindig az a lényeg, hogy rombolást kell tovább vinni. Tehát az a lényeg, hogy az a világ, ami kitermelte nekünk, egyébként 6-3-as az IMDb-n, ami elég szomorú, az a világ, ami lehetővé teszi számunkra azt, hogy a kis barom ideológiánkkal foglalkozzunk, azt a világot tegyük tönkre. De építeni nem tudunk, csak rombolni tudunk. És miért? Öncíló baromság, mert nem a rabigát romboljuk le, nem a börtönt romboljuk le, vagy a falakat, amik bezárnak minket, nem azt romboljuk le, hanem a normális társadalmat romboljuk le, ami arról szól, hogy család, ami arról szól, hogy egyáltalán az emberiség tovább tudjon élni, szaporodni tudjon normális körülmények között, meg ami hagyományos értékrend van, azt romboljuk le. Igen, mert az elején, amíg hittek abban, hogy az emberek azok az istenek, és megveszik őket, és utána nagyon jó lesz nekik, addig az volt, hogy mindenki nagyon vidám volt, nagyon örült, és várta azt, hogy megvegyék, és ennek érdekében egyébként tartották az erkölcsöket, tehát például a fasz, meg a pina, a magyarul a virsli, meg a zsemle, azok nem dugtak még a boltban, nem jöttek ki a csomagolásból, mert nem volt szabad, mert utána nem veszik meg őket. Igen. Ugye? Tehát erre vártak, hogy megvegyék őket, és akkor majd ott egymáséi lehetnek. Ugye? Világos. Ezután viszont legyőzték az embereket, rájöttek, hogy nem fasza, utána mi volt? Semmi nem volt. Utána baszott mindenki. És ez volt az élet céljuk. Ennyit tudtak mutatni. Ja meg, beszívtak közben. Beszívtak és basztak. Ez volt. És utána ennek az egésznek a csattanója nem az volt, hogy miután nem jó semmi másra, mint baszni, meg szívni, ezért rájuk dől a bolt, hanem az volt a csattanó, hogy ezt kell terjeszteni. Más igen, világokban. Igen, tehát azt kell terjeszteni, hogy ne legyél jó semmire. Arról szóljon az életed, hogy neked primitív szórakozással jó legyen, és szarjál bele mindenbe. Aztán, hogy majd miből fogsz élni, miből kitart el, miből fejlődik a világ, miből lesz mit zabálni, ez már nem számít. Ezt az ideológiát nyomjuk. Én nézem itt a hozzászólásokat az IMDb-n, és azért elég sokan nem hülyék, fogalmazunk úgy. Hát igen, mert egyébként tényleg az alapötlete is ennek a filmnek, ahogy mondod, gyakorlatilag elég felháborító, meg tényleg nagyon altár. Vulgarítás nem komédia például egy. Itt valaki olyat, hogy ha ez egy fizikai tárgy lenne, akkor belerugnám a kukába. Meg ilyeneket. Jó, egyébként, hogyha az egész filmen átívelő sztori jó lenne, én hajlandó lennék elnézni neki ezt az egészet. De nem az. Úgyhogy ez egy szar. Ez a nagyon keményen szar. Pedig lehetett volna jó, tényleg nem kellett volna sok, és akkor azt mondom, hogy ez véleményesen, de jó. Azt nem tudom, hogy tudtam végignézni, de valószínűleg azért tudtam végignézni, mert Nem hitted el? Nem hittem el, és csodálkoztam, hogy ezt a szart, ezt tényleg lehet még fokozni? És lehetett. És ugye Seth Rogen. Ő miket csinált? Ő csinált másokat is, nem? Hogy? Family Guy. Ja, ő a Family Guy. Ő a Family Guy. Aha. És a Family Guy is egy ordinári dolog, de hát annak azért van humora. És az tényleg társadalom kritika, hogy ezt a szemetet hogyan sikerült összehozni Seth Rogennek, azt el nem tudom képzelni. Hihetetlen. Én se. De lehet, hogy a Family Guy is alapvetően szar. Létezik az? Nem tudom. Mondjuk várjál csak. Lehet, hogy ebben csak játszik Seth Rogen. Mert nem rendezi. Ja nem, forgatókönyv. Sztori, forgatókönyv. Hát benne van most. Ja, hát akkor hozzátartozik pont a leggázabb dolog. Ha eddig nem tudtuk, hogy Seth Rogen egy faszfej, akkor most már tudjuk. Igen, mert egyébként én a Family Guy-t se nézem, de a Family Guy-t azt nem utálom. Hú, a gyerek szokta nézni nálunk, és azért néha probléma, hogy nem kell hozni. Ja. Júj. De az meredek, de szerencsére nem érti. De egy idő után meg fogja mérteni, szóval... Igen, igen. Most szerencsére most hupikék, törpikék van, úgyhogy ezt elfelejtjük. Na, hupikék, törpikék az jó. Az egy fokkal jobb. A gyerekkel. Az egy fokkal jobb. Meg az Archert. Nem az Archert, az véletlenül sem. Nem is tudom, mit nézessél vele. Nem tudok neked olyat mondani, ami jó neki. Majd. Ja tényleg, az tök jó. Tom és Jerry. Tök jó. Na mindegy, szóval... egyébként van másik film is, amit láttam. Azt is talán el kéne mondanom, mert el fogom felejteni. Most van több film, amit láttam, de olyan is van, amivel kellemesen csalódtam, például a Kolónia című filmet, mondta az asszony, hogy nézzük meg, hát mondom, ez valami ilyen young adult szar lesz, és nem. De azok se feltétlenül rosszak ám, tehát lehet a bolygót kihozni. Hát mondj egyet. Lehetne. Jó, mondjuk minden relatív. Gusztustalanok a szereplők eleve ott kezdődik. Nem, amikor én először megnéztem az Éhezők viadalát, akkor én nagyságrenden rosszabbra számítottam. Tehát én valami igazi, undorító, vállalhatatlan fosra számítottam, ahhoz képest nem volt rossz. Mondjuk kurva rossz az is, de van egy olyan üzenet, ami valós. Azt hiszem, hogy mindegyiket láttam, bár nem vagyok benne biztos. A vége nem tetszett. A közben lehet, hogy nem tudom. Az első egy, meg talán még a második is az úgy elég jó volt. Meglepően jó volt ahhoz képest, hogy mire számítottam, és én tényleg nagyon rosszra számítottam, tehát ez hozzátartozik. Hát itt a társadalomnak az a megosztottság, hogy lesznek ezek a szép emberek, akiknek csak ez számít, és egy ilyen totál műállomvilágban élnek. Ez azért egy érdekes dolog. Jut eszembe, láttad hát ez egy elég valós dolog egyébként. Láttad a Conan Exile című filmnek, vagy nem film, ez nem játéknak azt, amit átküldtem YouTube-ról. Ezt egy haveromtól kaptam. Ez nem, egy ilyen gameplay. Játék. Igen, ez egy játék. Conan Exile, és ebbe ez az érdekes, hogy jaj, de tudom. Keresztül feszítve, és akkor a játék opciókba beállíthatod a faszát, hogy mekkora fasza legyen. Igen, igen, igen. Ezt ha már szoktunk erről beszélgetni, hogy a játékipar az rendben van-e, akkor ezt így mindenkinek így elmesélném, hogy a Conan Exile című filmben a gyerekeknek az biztos nagyon jó tesz a mentális fejlődésének, hogy hol lenne faszának a hosszát be lehet állítani. Ez a nagyon fontos. Ipar. Az egyébként ilyen szempontból is ugyanolyan, mint a filmipar. Persze, film. Tehát, hogy vannak jó filmek, meg vannak szarok. És Hollywood, hát kurvára gáz. És egyre inkább gázabb, tehát nagyon-nagyon sok gáz dolgot legyárt Hollywood. Most ugyanez igaz a játékiparra is, tehát a nagyköltségvetési játékok között nagyon sok van, ami gáz. Tény. De például, pont most volt, január 20-ára időzítve a megjelenést, biztos tök véletlenül, egy olyan játék, amiben te vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, John Trump. Tehát nem Donald, véletlenül se lehessen beperelni őket, John Trump vagy, és lezuhan valahol a géped, és terroristákat kell írtanod benne. No, ez egy ilyen FPS. Kell. Ez egyébként teljes mértékben egy ilyen garázsfejlesztés, tehát látszik rajta, hogy full gagyi, de kiadták, és megcsinálták, és ez is a játékiparhoz tartozik, tehát hogy vannak ilyen dolgok a játékiparban. Minden szinten egyébként. De most ez nyilván ez egy poén volt, de hát már hogy mindenben. Az egy poén volt, hogy megcsinálták, de tényleg van. Persze, hát mindenben lehet jó. Egy iparágat tudok talán mondani, a testépítő buzinadrág iparágat, ahol nem tudom elképzelni, hogy van normális gyártó. Beszéltünk erről egyébként mostanában? A Herre villantó nadrágról. Herre villantó nadrágról. Szerintem említettem. És arról, hogy a Mad Max nevű márkának megnéztem a... Ja, na nem, erről csak privátban beszéltünk, szerintem a múltkori rádió után. Hát ugye az ember próbál... öltözködni, ha nem is viszük túlzásba, mert az a baj az öltözködéssel, hogy egyrészt egy drága hobbi, másrészt nem szeretnék úgy kinézni, mint az átlag majom. Na az a lényeg, hogy ugye az edző utcaim már eléggé ótvarosak, bár teljesen jók azok edzeni, csak az ember néha utcára is hord melegítőt, és akkor jön a miért vegyek kérdés, mert már nem kapsz ilyesmi ruházatot. Egyáltalán aztán eszembe jutott, hogy van egy ilyen Mad Max márkájú ilyen kapusznis felsőm, ami ilyen viccesen néz ki, nincs is itt most, hogy nem tudom, láttad-e, hogy piros, szürke és ilyen csíkokban van összerakva, de annyira igényes, hogy még a cipzár felhúzója is meg van csinálva fémből teljesen Mad Max logóra. Na, megnéztem a Mad Max-nek a honlapját, kizárólag buzinadrágokat gyártanak most már, tehát semmi nyomokban sincsen nekem már normális dolgok, az eszem megáll. Tényleg. Igen, ez mondjuk egy nehéz dolog, hogy a sport cuccokat kinek gyártasz, és hogy azok miért hajlandóak megvenni. Mind buzinálnak. Voltunk Temesváron, ami azért nem Budapest, meg nem New York. Voltunk a Men's Mentis-szel egy rendezvényen, effektíve szeminárium, meg bemutatóedzés. És hát Temesvár az Románia, olyan, amilyen nincs járda például. Mész az utcén a Dzsuvába. Odaértünk a teremhez, majdnem egy ilyen sikátorszerű valamiben vitt a GPS minket, parkolni nem lehet sehol. Mindegy, megálltunk nagy nehezen. Mondom, hitterem. Jó, kijöttünk abból a részből, körbe kellett menni az épület, és kiderült, hogy oda a Men's Mentis csinált egy fullos termet. De ilyen Budapesten is megáll a helyét röhögve. Fullos, full luxus, nem is ez a lényeg. Ott volt pár helyi versenyző, nem ismerem őket. Az egyiket tudom, Rémus Heredeut, aki az egyetlen személy, aki komolyan vette a Tiger Classicon azt, hogy kéne videót csinálni. Ezért az volt a koncepció, hogy amikor megy a szabad póz, akkor közben kivetítőkön mennek ilyen edzés dolgok, meg család, meg ilyenek, amit van kedve megosztani. De ő megcsinálta, tök jó volt. Úgyhogy ez nem egy hülye gyerek, akiről beszélünk. De Rémus Heredeunak is, aki egyébként nem egy fiatal csávó, tehát nem 20 éves, sikerült lejönni egy piros, nem trendi, fényes, de egy ilyen here villantó nadrágba sikerült lejönni, egy here villantó rövidgatyába, ilyen klótgatyaszerűbe, hogy a faszát tudja mutogatni mindenkinek. És volt egy másik csávó is, lejött egy rendes melegítőbe, és átöltözött egy ilyen lilás színű, fényes férfi harisnyába, és abba mászkátott. És így nézek, hogy bazd meg, még itt is mi a kurva anyja bajuk van ezeknek? Nem tudom felfogni. Igen, tehát arra célzol, hogy egyébként Románia alapvetően egy viszonylag csöves dolog, és akkor azzal együtt, hogy a terem ott viszonylag luxus, igen. Nem kell oda ilyen ruha, nem kell ott divatolni, nem kell buzi divat, meg főleg nem kell, szerintem sehova nem kell egyébként. Hát tényleg nem értem, hogy onnan jön ez az igényszint, hogy... Hát van pár majom, aki ezt behozza külföldről, és ezeket követik. Látják a Facebookon, és mindenki úgy gondolja, hogy úgy kell, mint egy... De tényleg? Egy buzi. De miért? Nem tudom. Azért, mert az emberek gyengék, meg az emberek majmok, és majmolnak valakit. Ennyi, hogy szeretnék abba a kaszba lenni, aki menő, és a menők buzi cuccokat hordanak, akkor én is buzi cuccot veszek, és mivel nincsen értékítéletem, nem láttam még normális férfit életemben, mert az már nem nagyon van sehol, ezért úgy gondolom, hogy ez nekem jó. Ezt látják sajnos ez a dolgot, és nincsen olyan példakép, aki kiállna a túloldalon. Hát aztán lehet, ugye lehet, hogy én nem forgok megfelelő körökben. Azért nem buzultam még el. Hát én is félek attól, hogy el fog buzulni, de mondjuk én kevésbé vagyok befolyásolható a divat által. Azért vagyok én a másik irány, vagy másik helyzetben, hogy inkább követnek emberek, mert én ilyen típusú vagyok, aki nem követek divatokat inkább. És nekem az a fájó pont, hogy én azt kurvára értem, amit már egyre többen nem értenek, cégek, meg ilyesmi, vagy edzőtermek, hogy mi mondjuk meg az embereknek, hogy mit csináljanak, mi segítünk nekik, mi tanítjuk őket. Abban a pozícióban vagyunk, hogy ezt megtehetjük, és meg is kell tennünk, és nem az alantas fos igényeket kell kielégíteni, hanem nekünk kell megmutatni az irányt. De ezt egyre többen nem értik. Úgy gondolják, hogy a hülyéknek kell kommunikálni, minél több hülye jön, annál jobb. És ez persze nyilván nem annyira nagy okosság. Hát meg ugye, hogyha nem követed a mainstream irányt, akkor viszonylag könnyű megbukni. Tehát, hogyha nem követed azt, amit mindenki csinál, akkor valami nagyon jót kell csinálnod ahhoz, hogy ez menjen. És nem mindenki alkalmas erre, vagy hajlandó akár csak arra, hogy megkockáztassa, hogy kipróbáljon valamit. Fölírtam ide nekem valamit, ez egy régebbi dolog. Na. Hallgattam véletlenül a rádiót reggel, és a Bocskornak a kiváló reggeli műsorában, ami kurva szar, arról beszélgettek, hogy gáz-e, hogy férfi sminkeli magát. Szerintem erről beszéltünk a múltkor még az Imivel. Beszéltünk? Akkor viszont... Hát legalábbis említettük. Róla. Ja, az Imi is elmondta erről a véleményét, úgyhogy szerintem... Akár mehetünk a következőre. Ez gyakorlatilag megvolt. Na, Mustafa Izmail, tudod-e kicsoda? Fogalmam sincsen. Ki a rák az? Hát ő egy Guinness rekord világ legnagyobb karja típusú fiatalember. Egész sok ilyen van egyébként. Igen, nagyon sok szintoros paszkalap van. Hát pont leült el a poén, mert pont azt akartam felvezetni így, hogy hát világ legnagyobb karja, az csak szintor. Hogy hogyan lehet világ legnagyobb karját csinálni, hát úgy, hogy fogod a karodat és teleinjekciózod olajjal. És az ebben a vicc, hogy képzeld el, hihetetlen módon rájött a Guinness rekordok könyve is. Most az, hogy jót léptek-e vagy nem... Belevett egy 20 évben, mire rájöttek, igen. De jó. Rájöttek, hogy át vannak baszva, és olajozott karú idióták katraknak be, mint világnagyobb karú emberek a Guinness rekordok könyvében, ami elméletileg valaha egy hiteles dolognak számított, hát ma már valószínűleg nem az. Hát a megoldás az az lett, hogy a Guinness rekordok könyve többé nem fogad el jelentkezést világ legnagyobb karja kategóriában. És akkor marad a Mustafa tököm? Nem, az se. Nem, törölték. Tehát ja, hogy akkor többet ilyen kategória nem lesz. Többet ilyen nem lesz. Hozzáteszem, miért ne lehetne? Csak meg kell nézni, hogy igazi karja van-e a parasznak. Nehéz ezt igazából leellenőrizni 100%-ig. Bizonyítsa ő. De hogyan? Hogyan? Orvosi papírokkal. Nem tudom, röntgenezni kell? Vagy röntgen, ultrahang, vagy anyám picsája, tök mindegy. Ő bizonyítsa be, hogy neki izomból akkora karja van, és nincs benne idegen anyag, de hát ugye Guinness rekordok könyvénél nem okos megoldást választották. Más kérdés, hogy a világ nem karja, az most erre mit mondja ki, a faszt érdekel, ki a világ nem karja. Senkit a világon. Hát eddig is az elmúlt 20 évben a világ legnagyobb karjai mind rohadt pocsmányak voltak, mert hogy szintoros faszkalapok voltak. Hát most én nagyjából azt hiszem, hogy a Guinness rekordok könyv az tele van ilyen baromságokkal egyébként, hogy persze. A világ nem karja, meg ezek a tök felesleges. Hát ugye a fantasztikus edény fül letörő Guinness rekorder is benne van, ha igaz, valami nevetséges szarral. Nem, azt szerintem. Nem, hát volt az, mindig van ez a sztorit, hogy volt egy Guinness rekord, ami nem sikerült, igen, és igen, akkor gyorsan csinált valami mást. De az akkor szerintem azt elfelejtettem mondani ehhez a dologhoz, hogy azt ők csak mondják, hogy Guinness rekord. De hogy azt szerintem nem kerül bele sehova, az biztos. Ezt mindig elfelejtem, ez jó, hogy felhívtad a figyelmet, mindig elfelejtettem mondani ezt a sztorit, én szerintem nincs benne. Hát lehet, nem tudom, de még ha benne van, az is csak azt mutatja, hogy az egész totál hiteltelen. Persze. Hát igazából ennyi az egész sztori. Nem tudom, hogy van egy ilyen Guinness rekorderek listája. Jó sok név lenne benne, ha lenne ilyen. Hát szerintem ezért van a rekordok könyve, ugye, de hát az már rég nincs. Az már biztos valami online működő dolog ez. De van. Biztos, hogy van rekordok könyve. Hát lehet, hogy még ki is nyomtatják, csak most már biztos van online is. Tehát, hogy már nem kell megvenni, hanem mit tudom én. Igen, legszörösebb gyerek. Ilyen van. Legszörösebb gyerek. Legszörösebb gyerek, ja. Azt a rohadt. De ilyenkor megszámolják a szőrszálat? Hát van egy indiai szerencsétlen, akinek ilyen farkas-szerű jelenséggel szőrös az arca. Úristen. Ilyen, olyan, mint egy kutya, vagy egy buki, vagy evok. A legnagyobb Mikulás várás, 13 ezer ember várta a Mikulást. A legnagyobb adventi naptár, legtöbb karácsony fejégő. Ezek baromságok. Hát igen. Az a baj, hogy ugye a spontán rekordból, vagy spontán teljesítményből, amikor nem a rekordok könyvének csinálnak valami fasságot, hanem amikor ez egy tényleges teljesítmény, eljutottunk eddig, hogy az emberek a rekordok könyvék kedvéért majomkodnak. Ez nem ugyanaz szerintem. Lehet, hát ez valamikor egy értelmes dolog volt. Hát mondjuk 30 éve. Rekordsörözés, meg ilyen baromságok. Lehetne ez egy jó, könnyed, mókás történet, csak hát inkább egy ilyen fos az egész. Nem is érdemel anyád, ha szült viágra. Nem is érdemel. Szabadok! Nem is érdemel! Egy nagyon különleges dolgot hallottunk, és lehet, hogy mire lejátszottuk nektek, ez már Beatles, és mindenki hallotta, de megkaptuk levélben is egyébként. Igen, megírták nekünk, most pont nincs előttem, hogy az kiküldte, de biztos, hogy megkaptuk. Ez az István a király rockoperából a Szájfel a Szabad Madár című dal, és ebben az a poén, hogy ezt egy török középiskolának a diákjai játszották fel, és énekelték el magyarul, anélkül, hogy egy büdös szót is értenek a magyar nyelvből. Tehát nem tudják, hogy ezt hogy kell mondani, hogy kell kiejteni, és ahhoz képest egész jó lett. Tehát én úgy hallottam volna ezt vissza, hogy ez egy felvidéki zenekar, ahol ugye van egy kis akcentus, mint Vágy Pistánál, akkor azt mondtam volna, hogy ez simán lehet. De nem, törökök, fogalmuk sincs, hogy tulajdonképpen a magyar nyelv az micsoda, meg hány óra van. Nyilván a török-magyar barátságra emlékeznek, ami kicsit egyoldalú barátság volt egyébként, a mi részünkről nem volt annyira nagy barátság. Pár hülye ezt most próbálja már elfeledtetni, hogy tulajdonképpen az a 150 év az nem volt annyira nagyon fasza, de hát mindenki így fogja fel. Na mindegy. Szóval lehet, hogy ez egy Beatles, de ez egy olyan dolog, aminek így örültünk. Ez jól esett. Egyébként tavaly májusban felkerült 2000-es nézettségű videó, azt pillanatok alatt 222.000-nél tart most. Tehát ez most így elterjedt ilyen vírusos módon. Hát lehet, hogy valami médium megtalálta aztán, akkor gyorsan megírta mindenki, és mindenki rákattintott. Én e-mailben kaptam, az biztos. Ja, hát meg a BB Rádió is e-mailben kapta. De mindegy, igazából ez abszolút egy jó dolog. Hát meg ez egy kurva jó szám igazából. Még az alapvetően is jó. Vikidál Gyula elődásában ez egy nagyon jó szám volt. Te láttad az István a királyt? Láttam. De hogy így élőben is? Nem, én moziban. Mert ugye ez van ilyen színpadi előadásban is. Én azt egyszer szeretném majd megnézni. Nem hírség. De ezt képzeld el, hogy az István a királyt, amikor mi megnéztünk, mint rockopera, mi azt hittük, hogy ez egy történelmi film lesz, és az nem az. Az egy színházi előadásnak a filmre vétele. Jó, hogy az konkrétan egy színházi előadás? Én azt hittem, azt megcsinálták filmnek. Nem, de úgy képzeld el, hogy ez nem egy úgy színházi előadás, hogy egy színházi előadást felvettek, hanem egy színházi előadás, de különböző helyszíneken összerakva. Tehát onnan egy kicsit több, mint hogyha csak színházban nézném. De a színházi előadás keretek megmaradtak. Tehát nem csináltak belőle rendes filmet. Aha. Hanem igazából nem tudom ezt megfogalmazni értelmesebben, de szerintem érthető, hogy miről van szó. Igen. Ja, na hát igazából most annyi lesz a dolog, hogy Sanyi küldött nekünk egy levelet, ami roppantúl rövid, gyakorlatilag beolvasni se érdemes, mert ennyi, köszönt, és küldött nekünk egy linket, amiben az van, hogy olasz orvosok műtét közben nekiálltak szelfizni, fényképezgették magukat, a büdös parasztok, és a beteg közben összeszedett valami fertőzést, és a műtét után meghalt. Na ez egy nagyon kemény dolog, ugyanis ezért egy orvost akkor is meg lehet baszni nagyon keményen, hogyha mindent jól csinált. Figyelj, akkor már temetéssel is kell szelfizni. Ja, hát ott alap. De ott már ugye nem hal meg senki jó esetben, mert senki nincs ott, aki fel van vágva, és még él. Persze, de mindegy, ha már meghalt a betegünk a szelfi miatt, akkor már szelfizünk a temetésén is. Akkor ez így korrekt. Igen, ezzel egyébként valaki nagyon gyorsan el tudja intézni, hogy biztosan kirúgják, és nagyon. Annyira, hogy soha többet az életben nem fog orvosként gyakorolni. De ugye itt arról van szó, hogy van az orvos. Na most az orvosok és az orvoslás, főleg egy műtét, az nagyon szigorúan elő és szabályok szerint zajlik. Na most azt nem tudom, hogy benne van-e, hogy ne vidd be a kibaszott telefonodat. De biztos vagyok benne, hogy az benne van, hogy sterilnek kell lennie mindenek. Na most a telefonod az nem steril. És az, hogy te ott hozzányúlkálsz, és utána ott motatsz a betegben, nem tudom, hogy mit csinált közben a kesztyűjével, nyilván kesztyűben turkálnak egy emberben, de ettől függetlenül valahogy valami baci ott belekerült az emberbe arról a nyomorult telefonról, és ez rohadtul kellett nekik, bassza meg. Hát, de nem is az, hanem az, hogy ilyen baromsággal foglalkozok egy olyan ügyben, amikor egy ember élet a tét, tehát ez... Nincs arról szó egyébként, hogy ez egy komoly műtét lett volna, tehát lehet, hogy ez valami rutin műtét volt, lehet, hogy azért is voltak ennyire rohadt lazák. De hát bassza meg, ott van az ember, fel van vágva. Ott van a nem steril telefon, és azt rakosgatjuk, és fényképezgetjük magunkat. Ez nem okos. Kibaszott magamutogatás a tetves Facebookon. De azért az orvos az általában komoly ember. Ugye? Hát az a komoly emberek lesznek orvosok. Addig jutunk el, hogy már lassan az orvos se komoly ember. Igen, de az orvosoknak pont az... Az orvos az általában komoly hülye szokott lenni. Igen. Mert a sebészek azok általában nem, de hát ők azért értenek hozzá. Igen, de azt tudni kell, hogy az orvosnak pont azért kell komoly embernek lennie, mert egyrészt ott tényleg mindig az élet a tét, tehát hogy ott életekről van szó, másrészt ott nagyon precízen be kell tartani az előírásokat, pont emiatt. Mert bekerül oda egy telefon, ami nem steril. És azt ott rakosgatják, meg mit tudom én, és hopp, meghalt egy beteg rutin műtét után. Ez nagyon durva, bazd meg. És ez a tét, mindig. És a baromnak nagyon fontos, hogy ott szelfizzen. Nem tudom, hogy ez egy mennyi idős orvos volt, az biztos, hogy ez egy seg volt. Ugye egy ott indul a történet, hogy egy műtét az kockázatos, tehát bármi lehet. Hát gondolj bele, hogy lehet egy rohadt áramszünet, bármi lehet. Vagy egy földrengés. Tehát a kockázatot azt nem növeljük baromságokkal. Ez egyébként egy tipikus mai hülye gondolkodás, ez is nem tudom, mitől jött rá az emberekre, hogy nem értik meg, hogy a legkisebb kockázat elve szerint kell mindent csinálni. Tehát úgy kell a dolgokat megcsinálni, hogy mindig lehetőleg biztonságosan legyen, főleg egy ilyen ügyben. De hát ezt el sikerül ezeket a dolgokat barmolni. Hozzáteszem, nekem egy olyan sztorim van, ami kapcsolódik ide, hogy nem írtam fő részleteket, de valahol, képzeld el, hogy egy delfint kisodort a víz a partra. Előfordul. Jó. És mit csináltak a parasztok, talált ki? Szelfiztek vele. Szelfiztek vele. Meg volt már hol van legalább? Nem, de meghalt. Tehát addig szelfiztek a delfinnel, amíg az meghalt. Az élő delfinnel igen, a parton nekiálltak igen, szelfizni? Igen, de nem egy ember, meg nem két ember, hanem ilyen tömegek jöttek szelfizni a kibaszott delfinnel, szerencsétlennel, amíg a delfin meghalt. Igen, tehát most azt képzeld el, hogy téged megkéselnek az utcán. Hogy miért? Az nem számít. Az első arra járó ember, az oda megy és szelfizik veled. Itt egy vérző ember, gyorsan csinálok egy szelfit. És hát nagyjából ez az értelmi szimból egyébként. Beszarok be. Tehát, hogy ahelyett, hogy segítenének, vagy valami. Hát azért mondjuk a partról úgy vissza lehet úgy tolni. Biztos nehéz egy delfin. Tehát, hogyha tényleg sokan voltak, akkor azt úgy valamit tudnak vele csinálni, biztos. De nem bazd meg, szelfizzünk. Gyorsan, amíg meg nem döglik. Akkor jó, ha még a szelfin pont. Oda se fér az állatorvos, mert mindenki szelfizik, és nem tud odaérni, hogy segítsen történet. Nem hiszem, hogy volt ott állatorvos, de hát nem is állatorvos is kellett, hanem vissza kellett baszni a vízbe. Azt te érted, hogy ugye űrtechnika van, azt érted, hogy van videoblokk kamera? Tehát emberek gyártanak, nem emberek, gyártók gyártanak videoblokk kamerát, lehet kapni? Hát egyfelől most erősen meglepődtem, kamera. De másfelől viszont tulajdonképpen annyira nem meglepő. Tehát, hogyha valahol gondolkodtam volna azon, hogy milyen lófasz kamerát akarok gyártani, amit könnyű legyártani, mert valószínűleg szar kell, hogy legyen, viszont biztosan lesz rá nagy kereslet, akkor ez az. Ami már persze ott átbaszás, hogy nem tud semmit. Igazából ez egy sima kamera, csak más házba van belerakva. Szoktuk emegetni a 2010-es évek nagy okosságát, az akciókamerát, amit nagyon sok paraszt megvesz, jó drága egyébként. Hát, és az utána... akciókamerának van azért egy haszna, mert az például bírja a vizet, adott esetben mondjuk bírja az ütést, meg ilyesmi, mert hogy az pont ilyen sport tevékenységek közben lehet velük kamerázni, tehát hogy hát, ez már valami. Ha esetleg valakinek van akciókamerája a hallgatónk közül, akkor írjatok, hogy szoktátok-e használni valamire. Itt ez a lényeg, ez a tipikusan az a szar, hogy megveszed. Esetleg még megveszel hozzá minden szar kiegészítőt, és kurvára nem használod semmire, de ha mégis használod semmire, akkor olyan felvételeket csinálsz vele, amit soha nem fogsz megnézni. Tehát a Magyi fölrakja a sisak kamerát, és fölveszi, hogy hova motorozott, és minek. Oké, de arra akartam kiukadni, hogy az akciókamera, ahogy az le van gyártva, az legalább valamennyiben különleges. Mert hogy vigyizálló, mert hogy ütésálló, mert mit tudom én. Nagy látószög, kicsi valami. Ilyenek persze. Oké, de ez valami. De a videoblokk kamera, bazd meg, az egy kamera, amit leraksz az asztalra. Igen. És téged vesz. Ez a videoblokk kamera. mi a faszom van ebben, amit nem tud bármelyik kamera? Bármelyik. Hát, hogy a rendes kamerahoz kell venni egy állványt, egyébként ez a Vlog kamera, sajnos pont a Canon gyárt egy ilyet, Legia Mini X, így hívják, ez egy Vlog kamera. Mondjuk lehet, hogy lehet használni ízélnek is ilyen autóba menetrögzítő kamerának, vagy ilyesmi. Hát lehet. Minden esetre ez egy olyan dolog, ami nem tud semmi extrát, világon semmit, és ezt eladják. És persze nem olcsó. Tehát amit nem tudsz vele megoldani, például arra kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán van-e hangkimenet rendesen ezen, vagy adnak-e hozzá egy csiptetős mikrofont, hogy normálisan rögzítse a hangodat, vagy ilyesmi. Hát, hogyha kifizetsz egy valak pénzt, akkor csak adnak. Én nem lepődnék meg, ha egy rohadt mikrofon bemenet nem lenne rajta. Komolyan mondom, nem lepődnék meg. Hát valami biztos van. Vagy még gondolod, hogy beépített mikrofon és annyi? Persze, mint egy rendes bármelyik gagyi kamera, simán lehet tudom képzelni. Csak nem annyira gagyi. Már a fene tudja, lehet, hogyha van gagyi árban is, akkor lehet, hogy van olyan gagyi modell. Hát ez a 100.000 forintos magasság. Az már nem olyan gagyi. Vagy gagyi? Nem tudom. Hát azért manapság azért gagyi kamerákat kapsz. Hát az biztosan nem egy professzionális kamera, de hát mondjuk otthonra az ember nem vesz professzionális kamerát. Szóval nem igazán tudom, hogy hol kezdődik a gagyi, meg hol nem, tehát így elhelyezni se tudom. Hát itt nézem az ilyen Vlog kamera ajánlásokat, és itt mind fényképező, meg rendes kamera, meg ilyenek, tehát kifejezetten Vlog kamerát nem is. Lehet, hogy csak a Canon gyárt egy ilyen szart, simán el tudom képzelni. Itt van Vixia Mini, tökéletes Vlog kamera, és hát jó nagy látószöge van, ami gusztustalan, és van rajta egy külső mikrofon, és ennyi? És kurvára röhögnék rajta, ha nem lenne ezen semmi más. Na, utána néztem, van mikrofon mellett rajta, sőt, bemeneti szinket is lehet állítani, tehát ilyen szempontból gyakorlatilag ez nem rossz, de hát legalább nem hogy. Hát annyi, hogy ennyi pénzért, amennyibe egy ilyen videoblog kamera kerül, ezért nem kapsz mikrofon bemenetesen rendes kamerát, az biztos. De persze ez gondosan úgy van megcsinálva, hogy rendes kamerának ne tud használni. Ez arra, hogy van kis talpa, fölrakod az asztal, aztán pofázol. Szerintem a videoblog egyébként egy teljesen gusztustalan műfaj, nem szeretem. Egy-két embernek attól függetlenül szoktam nézni a videoblogját, de azok ilyen külföldiek. És nem ezek a menő magyar faszfejek. Nem jut eszembe egy név se, de általában ezek politikai témák egyébként. Egy ilyen esélyellenes témák. Na, vannak mindenféle levelünk. Igen, van egy. Olvassuk felőször ezt a személyis témát, ezt Peti küldte nekünk. Azt írja nekünk, hogy amikor nem raktárvadász trógerek, cefrefőző barmok vagy aranyások mennek az ismeretterjesztő csatornákon, akkor igazán különleges sorozatokba lehet botlani. Jelen esetben a Heavy Metal története című sorozat 11+1 részében megy végig a metal történetén. Amiért írok nektek, az a 6. rész, a thrash metalról szóló epizód, annak is egy gondolata. Nem meglepő módon az epizód Metallica-centrikus, és elő is kerül a Fekete Album és a Nothing Else Matters. Az egyik Metallica tag reakciója név nélkül, és ez most idézett a Metallica-s csávótól. Ez a dolog, hogy kiadta el magát és kimaradt hű magához, nem olyan egyértelmű. Mert voltak, akik azzal adták el magukat, hogy ugyanolyanok maradtak, hogy azt adták a rajongóknak, amit azok elvártak tőlük. Voltak éppen az a kérdés, hogy az-e a zeneipari kurva, aki lefekszik a trendeknek, vagy az, aki fél a rajongók haragjától és lefekszik az igényeknek. Én nem szeretnék állást foglalni, egy érdekes témának szánom, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Oké. Miért csinálunk zenét? És milyen zenét csinálunk? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát az alap, amiből kiindulunk, hogy van egy zenei műfaj, amit csinálni akarunk, hogy van egy zenei stílus, vagy van egy zene, azt, ahogy mi akarjuk csinálni akkor, azt, ha már élből azért csinálok, mert kurvulás, mert most ez a trend, és most csinálok egy ilyet, mert ez a menő. De az is mitől jön? Azért csináljuk így, mert most mindenki ilyen zenét játszik, és ez nekünk rohadtul tetszik, és mi is csinálunk ilyen zenét, vagy most ilyen zenét lehet eladni, és ezért mi csinálunk ilyen zenét. Tehát azért nem biztos, hogy egy Los Angeles-i rockbandát összekevernik a Stock Aitken Waterman trióval, akik 80-as években futószalagon gyártottak sikerzenéket, és ugyanaz a ritmus alapra nagyjából, és tudták, hogy ez siker lesz. Ugye Kylie Minogue, Rick Astley, többiek is, Bananarama, többiek is mindonnan jöttek. De tényleg sokrétű dolog ez. Ugye az alapot kell talán megvizsgálni, hogyha ez az elmélet, hogy azért kurvulok, mert ugyanazt játszom, és nem megyek el a trendi irányba, és azért kurvulok, mert ugyanazt játszom, mert a meg akarok felelni a rajongóimnak, ezzel az a bajom ezzel az elmélettel, hogy a divatos zenét játszás az mindig több pénzt fog hozni, mert az emberek birkák, és a divatot mindig többen követik, mint az eredeti stílust. Tehát a 90-es években megtörtént az, hogy a addig menő zenei világ egyik pillanatra a másikra összeomlott, ugye Winger történet, a Winger nevű banda teltházas koncerteket játszott, és így egyik pillanatra a másikra egyszer csak volt egy koncertjük, ahol nem volt ott senki, és vége volt. Tehát ez így megtörtént, köszönhetően a grunge-nak, a Nirvana-nak, meg a többi személynek, ami bejött a 90-es évek elején. Egyik pillanatra a másikra eltűntek a rajongóik, meg minden, és ha ők akkor elkezdenek grunge zenét játszani, akkor lehet, hogy népszerűek maradtak volna, de nem kezdtek el grunge zenét játszani. Más kérdés, ugye lehet az is, hogy valaki zeneileg fejlődik, és már nem ezt a vonalat akarja, amit eddig. Ilyen is van, de hát lehet ezt az egész sztorit bonyolítani végtelenségig. De én alapvetően azért azt hiszem, hogyha valaki egy őszinte stílusú zenét játszott, és azt adta, amit ő adni akart, meg ami ő volt, és utána azt megtartja, annak ellen, hogy a divat elmegy más irányba, akkor azt nem hiszem, hogy azt kéne kurvulásnak tartani. Az nem kurvulás semmiképpen. Csak ugye ez egy sokrétű dolog, mert attól is függ, hogy valaki milyen helyzetben van. Általában a kezdőzenészek azok nem kurvulnak, hanem nekik legfeljebb az ízlésüket, vagy a zenei preferenciájukat befolyásolja az, hogy éppen milyen zenék menők. Mert mondjuk az megy, az tetszik meg nekik, azt ismerik meg, és ezért olyan zenét akarnak csinálni. James Cameron a Terminátor 1-ben nem kurvult, mert az egy tehetséges fiatal rendező volt, és összekalapált egy pénzt, és meg akarta csinálni azt a filmet, amit ő megálmodott, és megcsinálta kurva jól, nagyon sok megkötöttséggel, nem volt pénz, sorolhatnám. A Terminátor 2 az, ezt tudom, az emberek 110%-a nem így látja, de a Terminator 2 az egy kurvulás, egy az egybe egy kurvulás. Igen, de az legalább jól sikerült. Az egy közönségfilm, nem minden. Közönségnek lett csinálva, de az azért is lett egy kurvulás, mert ott már voltak olyan befektetők a film mögött, akik miatt muszáj volt hozni a nagy számokat. Tehát már muszáj volt úgy csinálni azt a filmet, hogy siker legyen, és zabálják a parasztok. Igen, benne van. Tehát gyakorlatilag itt erről van szó, hogy aki kezdi a pályáját, az biztosan nem kurul. Az lehet, hogy a trendek befolyásolják az ő ízlését, meg azt, hogy milyen zenét akar csinálni, de ő nem lesz kurva. Igazából onnantól tud valaki kurva lenni, hogy valaki letett valamit az asztalra, ő már benne van a zeneiparban, tehát nem kívülről nézi a zeneipart, hanem benne van, és utána el kell döntenie, hogy mostantól milyen zenét csinál. Mert lehet, hogy vár tőle a producere egy valamit, és az biztos siker lesz, mert ezt a producer megmondta, hogy az siker lesz. Azt kell csinálnia. Ott van az, hogy lehet, hogy a rajongók azt várják tőle, hogy csináljon még egy ugyanolyat, mint az első lemeze mondjuk, vagy a következő, vagy az akárhányadik lemeze. Tehát csináljon még olyat, amilyet már csinált. De lehet, hogy ő meg mondjuk egy harmadik irányba akarna menni, mert ő meg idősebb lett 10 évvel, és úgy megváltozott egy kicsit a világnézete, meg másfajta zenék is tetszenek neki, és ő meg valami harmadik férjét akar csinálni. És akkor ebből mi a kurvulás? És olyan is van, hogy valaki vált egy olyan irányba, amiben ő gondolja, és nem trend irányba vált egyáltalán, nem a rajongóit szolgálja ki, akik megszerették azért, mert volt egy vagy két ilyen albuma, ami ilyen zene volt, de ő azt gondolja, hogy már más csinál, és totálisan is tűnik a süllyesztőbe bele. Vannak ilyenek is. Vannak ilyenek, elég sok van. Na, ők nem kurvulnak, de ők meg elmennek a levesbe. Lehet, hogy új változott az ízlésük, vagy új változott a preferenciájuk, vagy bármi. Általában az a baj ezekkel, hogy ilyen tinglitanglihik fos lesz abból, aminek van a havoltöke. Hát jó, de mondjuk most azt mondom neked, hogy kurva-e az AC/DC? Mert én egyébként az AC/DC-t nagyon szeretem. Szerintem biztos. Egyértelmű. De ők csinálják 40 évetök ugyanazt. Na most, hogy ők 40 év alatt nem változtak semmit, és ugyanolyan zenét akarnak csinálni, az egy olyan dolog, amit én szívesen elhiszek, de nem biztos, hogy igaz. Ha érted, mire gondolok. Tehát én szeretném azt gondolni, hogy az AC/DC-ben mindenki rohadt tökös, és 200 évesek, de oda basznak, és nem szarodnak. Szerintem ők ilyenek. Szerintem ők ilyenek. Igen, de lehet, hogy benne van az, hogy ők ezzel a stílussal lettek sikeresek, a rajongók ezt várják tőlük, a producerek ezt várják tőlük, mert tudják, hogy ez pénzt fog hozni, mert az AC/DC egy fogalom. Hát meg ugye ez nem egy sima könnyű zenei kis sztárocska banda. Tehát ők a stílusukkal azért effektíve mondhatnám azt is, hogy azzal keresik a pénzt a stílusukkal, és ők nem tehetik meg, hogy most csinálnak egy jó kis diszkóalbumot, mert most ezt tetszik. Hát ez biztos, hogy nem. Hát nagyon röhögnék, ha az AC/DC csinálna egy diszkóalbumot. Egyébként nem fejtjük ezt meg szerintem. Nem, szerintem ezt nem is lehet. De én azt gondolom, hogy az az irány inkább, amikor valaki divatból csinál dolgokat. Tehát azért az, hogy a Metallica fölrántotta a Shavinget a 90-es évek elején, azért az kurvulás. Tehát az teljesen felesleges ott hitegetni magunkat, hogy nem. Jött a szakadt rockerekhez a stylist, bazd meg, azt mondta, hogy jó van, most akkor pénzt keresünk, és akkor ennyi. Csak az a baj, hogy ez ahhoz a bandához, hát... Más kérdés, hogy ugye híresek lettek, sok pénzt kerestek, megéltek belőle, és ez nekik megérte, eladták magukat. Ez nekik megérte. Nem biztos, hogy mindenkinek ez megéri. De lehet, hogy ez tényleg tetszett nekik zeneileg is. Lehet. Az egész, amit ott csináltattak velük a producerek. Lehet, de azért a szakadt az csöves Metallica, a Shamingben, rövid hajjal, azért az bazd meg kurva gáz volt. Jó, értem, azért az gondolsz. Komoly gyásznap volt szerintem az egész világon, amikor kijöttek az első fotók. Egyébként ez kicsit kapcsolódik a másik témánkhoz is, na, ami ezzel kapcsolatos, az Aor zenét próbáltam megfejteni. Ja igen, mert hogy lesz ma még egy Aor zene legalább. Eszembe jutott először is Jeszenszky Zsolt Amerika hangja című műsor, Amerika hangjai, vagy Amerika, biztos, hogy nem amerikai hang volt, amerikai hangjai szerintem, mint én a 90-es években nagyon sokat hallgattam, tartotta bennem a lelket egy csomószor, amikor motoros futár voltam, ilyesmi, jöttem, emlékszem, sose felejtem el, emeletesen jöttem hoza a szara autómmal, és Amerika hangjait hallgattam, és onnan jött a Silent Ridge. Ja, igen, igen. Meg ilyenek, és ugye most valahogy megtudtuk, hogy Jeszenszky Zsoltnak megint van műsora. És igen, ugye azzal a lendülettel kereste meg az ember, hogy de jó, ugyanazokat a dolgokat, ami akkor megint végre. Ugye annak az a zenévilágnak megvan a modern megfelelője, azért. A kurrens rock. Tehát ma is vannak azért olyan zenekarok, akik azt ugyanazt a stílust játsszák. Egyébként vannak, de az nem kurrens rock, vagy hát nem vannak hívják. Na, a lényeg az, hogy most ugye megkerestük azt a műsort, és egyelőre úgy néz ki, hogy kurva szar, és rohadtul Jeszenszky Zsolt nem azt a zenét játsza. És hát ugye akkor az a zene, mondjuk a Night Ranger, meg ezek azért erősen 80-as évek eleje, tehát az már akkor is 10 év lemaradásban volt, az a történet. De akkor ő azokat szerette, az érdekelte, azt nyomta a műsorba, azt terjesztette, szinte egyedüliként. Ma meg a mai fos rockzenét terjeszti, és ez nekem rohadtul furcsa. Én nem tudom azokat a dolgokat elfejteni, mai napig ugyanazt szeretem. Szerintem az emberek, hogy a személyiség kialakul, lehet, hogy ott ez megáll. Az ízlésed az kialakul, amikor felnőtt leszel, és akkor szerintem ez megáll, és onnan nem nagyon fog változni. Fel lehet fedezni új dolgokat, lehet találni új zenei stílusokat, de nem tudom azt elképzelni, hogy a mai tusztusz fost azt megszeresse valaki, ha mondjuk az én ízlésvilágomban nőtt fel zeneileg. Akkor nem fog ez így átfordulni, hogy jé, hát ez jó. Hát de látod, jó. Hogy dehogy nem. Bár nagyon sok ember valaki gyenge, és akinek nincsen saját ízlése, nincsen saját stílusa, és ő éppen azt szereti, mert jé, ez megy, mindenki ezt szereti, akkor én is. Meg különben lehet, hogy ciki, ha nem ezt szeretem. Ez lehet, hogy benne van a pakliban. Na de mi az Aor zene, ami ugye igen, számomra a Jeszenszky Zsolthoz köthető? Várja, egyébként a Jeszenszky Zsoltnak a mostani műsora, tehát ami most megy, annak is ugyanaz a neve, nem? Tehát Amerika hangjai? Amerika... Szerintem nem. Nem. De nem. Az, hogy kúrens rock, mindegy, az ugye mindent elmond. Igen, azt mert tudom, ez hogy már... azt konkrétan tőle szedtem, mert hogy így belehallgattam a műsorába, és hát szar volt. De lehetne kurrens jó rock, hiszen kurva jó rockbandák vannak most is. De lehet, hogy ez a kurrens rock, ez jelent valami konkrétan valami stílust, nem? Lehet, hogy ő azt játsza direkt, lehet, és az meg mondjuk nem jó annyira. Egyébként nem arról van szó, hogy hallgathatatlan, csak hogy nem jó. Hát nem az. Na, maradjunk annyi, hogy nem az. Hát ez egy jó kis hideg zuhany volt, hogy kurvára ültem volna, hogy ugyanazt a hangulatot visszakapom, de nem. Na de amit ki akartam még hozni ebből az egészből, igen, az az Aor, hogy végre magyarázzuk meg, hogy mi az az Aor zene. Na az a helyzet, hogy kezdek arra rájönni, hogy Aor zene nincs. Tehát, hogy ez nem egy zenei műfaj, ez vagy nem stílus. Zenei műfaj. Nagyon sokan vitatkoznak az interneten, és én elolvasgattam ilyen vitákat, hogy ez mi, meg hogy egyáltalán, hogy Aor az mit jelent. Ugye eredetileg az Aor rövid és az Album Oriented Rock zenét jelent. Igen, erről vagy, már biztosan beszéltünk. Vagy Album Oriented Radio, ez a pontosabb kifejezés egyébként, és aztán van egy másik verzió, csak az már nem jut eszembe, hogy mi, és sokan abban hisznek, de valószínűleg az Album Oriented Radio dolognak a lényege. 70-es évben indult ez a történet. Számunkra a zeneipart felfogni, az egy kicsit nehéz, mert nekünk azok a gyökereink nincsenek meg a zeneiparból, ami a fejlett nyugaton van. Mert nálunk nem voltak kislemezek, nálunk ugye szocializmus volt, ezt valószínűleg nagyon sok hallgatónk ezt nem is érti, hogy ilyen van, hogy szocializmus. Nagyon sok hallgatónk azt se érti, hogy ilyen van, hogy lemez volt. Pláne azt nem értik, hogy te meg tudtál venni számokat, tehát elmentél és vett egy kis lemezt, kijött a X zenekarnak az új száma, azt elkezdték nyomni a rádió, és te elmentél és megvetted azt a lemezt. De ami a lényeg, hogy a rádiók mindig egy adott sláger számot nyomtak egy albumról, tehát egy zenész, vagy egy énekes mindig egy új számmal jelent meg. Nem az volt a lényeg, hogy kijött az új albumát, és elkezdték nyomni az albumot, és ott az összes számot, hanem kivettek belőle számokat, még akár az album megjelenése előtt, és azt mondták, hogy na most ez az egyik húzószám, és ezt nyomták a rádiókorba szájba, ezt megvetett kislemezen, aztán megjelent belőle még egy kislemez, akkor azt nyomták korba szájba, aztán megjelent egy harmadik. És minden zenekarnak, minden énekesnek, minden zenésznek így nyomták le a rádiók a zenéjét, hogy a zene számokra volt az egész kihegyezve. Az AOR rádióállomások ennek az ellentetjét csinálták, ők azt mondták, hogy mi album orientáltak vagyunk, tehát minket nem egy szám érdekel arra az albumról, nem csak ezt az egy számot fogjuk játszani. Tehát amikor Kylie Minogue-nak megjelent az I Should Be So Lucky című száma, akkor nem azt csináltak, hogy minden rádióba ez ment, orbaszájba, de ők azt mondták, hogy az AOR rádiók, hogy mi az egész albumról mindent fogunk róla játszani. Világos. Tehát, hogy a kevésbé ismert számokat nyomták. Így van, így van. Amik lehet, így van. Hogy még jobbak is voltak. Hát az nyilván Kylie Minogue nem nagyon került AOR adókra, és hogy ez, hogy lett ez a rockzene, na ebben az az érdekes, és szerintem semmi más oka nincsen. Lehet, hogy tök hülyeség, csak az én elméletem, ugyanis az AOR az nem határozza meg a zenei műfajt, tehát bármilyen zene lehetett AOR, lehetett jazz, lehetett funky, bármi lehetett, és szerintem volt is, de alapvetően szerintem az határozta meg, hogy az AOR zenét házasítjuk mi legjobban a rockzenével, hogy akkor az volt a menő. A 80-as... Nem lehet valami. Igen. Ráadásul ugye... Hát az volt a populáris zene a 80-as évek elején, egy Journey, vagy a többi ismert úgynevezett AOR zenekar, az mind rockzene volt, a 80-as évek rockzene volt. Egyébként eszembe jutott a másik értelmezése, mi az A betű, az nem csak album, hanem adult. És ugye ebből megy a vita, hogy ez most adult, vagy albumoriented rádió, vagy rock, mert az adult az megint érdekes, az nem azt jelenti, hogy 18 éven felüliek pornó zene, hanem azt jelenti, hogy a célközönség az a felnőttek. Igen, ami nem biztos, hogy 18-nál kezdődik egyébként, de nem is ez az érdekes. A lényeg az, hogy mondjuk amikor progresszív rockzene, ugye progresszív akkor még nem jelentett feltétlenül rossz értelmet, mint ma, mondjuk nem a tizenévesek hallgattak Pink Floydot például. És arra is célzott az AOR zene, hogy ezzel a megnevezéssel, hogy ez inkább a felnőttebb generációnak van, 20-30-asoknak, tehát nem ez a tini plöm-plöm zenécske. Nagyon sok, egyébként a hajmetál korszakban is nagyon sok ilyen tiniknek szóló hülye gyerekzene volt, amit azért bírunk attól függetlenül, de nem ez a pontos az adult, hanem állítólag az album oriented rock téma, és ugye ott tartottunk nagyjából az előbb, hogy ez valószínűleg azért lett így, mert ez volt akkor népszerű. Tehát az amerikai slágerlista az a 80-as években rockzenéből állt, az európai slágerlista meg ilyen modern talking féle fosokból. Hát igen, de itt nem is kell feltétlenül csak erre a metal vonalra gondolni, amit mi szoktunk nyomni. Nem metal. Felvilágosítottál róla gyakorlatilag a Britney Spears, meg tulajdonképpen ezen a vonalon elindulva Madonna is rockzene. Nem metal, egyáltalán nem metal zenéről beszélünk, a metal zenés is népszerű volt, ez egy másik dolog. Meg nem is hard rockról beszélünk, hanem mindenféle rockzene. Hát, populáris zenékről beszélünk, ami akkor rockzene volt, de amire akkor gondolunk te meg én, amikor AOR zenéről beszélünk, az valójában a melodikus rockzene. Hát melodic rock. Az inkább ilyen metálosabb dolog. A hajmetál az tipikusan ilyen. Hát mit tudom én, amiket mondtam az előbb példákat, azokat, de majd utolsó számnak most nyomunk egy tipikus ilyen zenét, amit szinte kár utolsónak tenni, de mindegy. A TEN nevű bandától. Hát igen, de most korumpálva vagyunk, úgyhogy most mást kellett az elejére rakni, igen. Ez van. Na, Gábor küldött nekünk egy levelet, itt a fotózásról van szó. Ugye beszéltünk róla a múltkorról, hogy a fotózás az nem olyan egyszerű dolog, meg hogyha valakinek a kezébe adott csak úgy a fényképezőt, az el fogja baszni neked. Ez biztos, de most küldött nekünk egy levelet. Rég nem írtam nektek semmilyen témában, de a legutóbbi rádióban halottakhoz lenne hozzáfűzni valóm. Hát ez valószínűleg már nem aktuális, hogy a legutóbbihoz, de mindegy. Nagy általánosságban a fényképezésről volna élményem, amit megosztanék veletek és a hallgatókkal. Több éve szokás már nálunk, hogy karácsonyra a nagyszülőknek, keresztszülőknek nem veszünk ajándékot, hanem az évközben készített képekből összeállítunk egy falu naptárat a gyerekekről. Minden nagyobb eseményen csinálunk fényképeket, persze telefonnal. A naptárhoz szükséges 12 plusz 1 borítókép kiválasztása a közel 2-300 darab kép közül nem könnyű. Mit vár az ember egy beállítás nélküli fényképezéstől? Alvó emberek, arcok elében nyúló karok, és még sorolhatnám. Ebből kifolyólag döntöttük el a feleségemmel, hogy a gyerekek keresztelőjére hívunk egy fotóst. Az árat meghalva ledöbbentünk. 60 és 80 ezer forint közötti összeget mondott mindenki. Nem hagytuk annyiban. Hallottunk egy amatőr fényképész hölgyről. Megkérdeztük, és azt mondta, hogy a kiszállással együtt 12 ezerből megvan. Na, gondoltuk, megvan a tuti. A keresztelő rendben lement, volt nagy fényképezés minden oldalról, család minden tagjáról. Az örömünk akkor múlt el, amikor az átadott lemezen 50 darab fénykép volt. Kérdeztük, hogy ennyi vagy, hogy mi van. A válasz pedig az volt, hogy ennyi sikerült. Mi ebből a tanulság? A fotózás is egy szakma. Meg kell tanulni, gyakorolni kell és fejleszteni magát annak, aki ilyenre adja a fejét. A tükörből magát fényképezők, szelfizők és az 5 megapixeles telefonnal kattintgatók mit kezdenek majd a képekkel? Ha pár év múlva előveszik és felidézik, hogy milyen helyen jártak és milyen emberek voltak, akkor mit fognak látni? Egy szűrös alkart? Mindenek megvan a helye és az ideje. Ha fényképet szeretnél, akkor azt egy fényképezővel kell csinálni. Ha rendezvény van, akkor fotóst kell hívni. Mi megtanultuk. Javaslom mindenkinek, hogy tanuljunk más hibájából is. Na hát szerintem nagyon jól összefoglalta a lényeget. Igen. És még sztori is van hozzá. Ami eszembe jutott rögtön, hogy azt azért nem árt tisztázni, hogy amikor kívsz egy fotóst, mert akarsz egy családi valamit, vagy esküvői fotós, vagy temetés fotós, vagy nem tudom milyen fotósok vannak, ami egy megjegyzem, rohadt undorító szakma. Tehát azt az idegrendszert, hogy tudod, hogy amikor esküvő van, akkor azt fogod a megrendelőtől hallani, hogy miért nincs rajta a Bözsi néni több képen, amikor fogalma nincs a fotósnak, hogy vannyi az a Bözsi néni. Szóval azért ahhoz kell egy idegrendszer. Ugye itt aztán bőven van hülye megrendelő, de azért tisztázni kell egy dolgot. 12 ezer fontos fotós nincsen. Nincsen. Tehát aki van, az olyan is. Ide is volt írva, hogy ez valami amatőr valaki volt, aki gondolom, hogy félig meddig szívességből meg referenciának csinálta meg magának. És azt kell megérteni, hogy egy rohadt fényképezőgép az mit tudom, most mennyi egy fényképező váz, amivel egy normális fotós dolgozhat. Mondjuk legalább 2 kiló. Hát több. Hát mert objektívekkel meg minden szarral együtt, ott már fél millióra járunk. Én azt mondom, hogy egy váz az 400 ezer, mondjuk, és akkor az objektívek az meg tolik, tehát a határa csillagosi nem tudjátok elképzelni. Tehát azt mondom, hogy 100 ezer már lehet venni objektívet, de attól függ, hogy mit akarsz, általában a fotósok igényesebb objektíveket vesznek. Most azt mondom, hogy egy olyan objektív, amivel szép, elmosodott hátterű képeket akarsz messziről csinálni, természetben jól nézzen ki, szép színek, minden. Mondjuk egy 70-200-as Canon stabilizátoros verzió kell, mert nem akarod, hogy ne sikerüljön a kép, mondjuk 750 ezer forint egy ilyen objektív. Tehát itt azt kell megérteni, hogy a fotós az nem azért kerül feltétlenül 80 ezerbe, mert ez csak annyi ez a szakma, hogy oda még aztán kattingatok, hanem azon kívül, hogy neki oda kell menni, rohadt stresszes, hogy meg kell próbálni a jó képeket csinálni, olyan feltételekben, hogy ott nincsen idő, főleg egy rendezvényen beállítgatni. Szóval ez, meg a felszerelés kurva drága, meg a szaktudást, azt meg kell fizetni, stb. Tehát ezek ilyen dolgok, tehát ez nem 2 forint. Hát igen, meg ugye a tapasztalat, meg ugye az, hogy ő eljön, és egész nap ott van veled. Tehát az oké, hogy te kivettél egy napszabadságot, hát, és igen, akkor keresztelő van, de hogy ő megjön és dolgozik neked akkor aznap, és ugye viszi a felszerelését, viszi a rutinját, viszi a tapasztalatát, viszi az egészet, és ez neki munka. Ja, meg ugye nem csak annyi neki a munka, hogy oda megy, és akkor ott 8 órán keresztül fényképezik, hanem utána ki is kell dolgozni a képeket, meg ki kell válogatni, meg kell csinálni olyanra, hogy az jó legyen neked. És ez utána legalább mondjuk még egyszer 8 óra, azt mondom neked. Tehát korkapásból nem is 8 órát dolgozott, hanem 16-ot, tehát nem egy nap volt, hanem 2. És ehhez jönnek a felszerelések, meg a többi. Az, ami még eszembe jutott erről a levélről, hogy az, hogy a család csinál egy ilyen naptárot, ez például egy tök jó ötlet, de nem ártana ezt fényképezőt venni. De nem kell nagy dolgokat venni, ez, amit szoktam mondani, nekem a kedvenc szerszám a Sony NX3, ezt már nem lehet kapni, csak használtan újra van Sony Ilce 5000, ilyesmi, tehát ezek működő dolgok, és azzal lehet normális fényképet csinálni, nem csak fost, mint a telefonnal, mert telefon nem alkalmas arra, hogy normális képeket csinálj vele, ez van. Egyébként valóban az egyik legundorítóbb dolog, ugye én azért fotózok néha, mert motorokat fotózok rendezvényen is, tényleg a legundorítóbb dolog, ha az egészbe kiválogatni a képeket. hogy mely, nem csak az, hogy ezt nem úgy kell képzelni, hogy van egy csomó rossz kép, és akkor kiválogatom a jókat, mert az egyik homályos, a másik nem. Tehát ma már a mai fényképezőkkel, tehát pont azért ajánlom mindenkinek az Ilce 5000-et, mert azzal rossz képet csinálni, az nagyon balfasznak kelleni tényleg. Tehát fogod, ezek point and shoot képek, beállítja magát. Fogod, autofocus, cut, kész, jó lesz a kép. De a sok jó kép közül, hogy melyiket akarod éppen a naptáron betenni, az egy kegyetlen rohadt idegesítő dolog. Nekem, amikor sok fotó van, és valamilyen fotókat kell válogatnom, azt utálom az egészben a legjobban, az biztos. Na, van egy viccünk. A kis Gergő küldött nekünk egy viccet. A nap kretén vicce, már ezzel kezdődik. Mit mondasz a nőnek, akinek egy-egy monokli van a szeme alatt? Nem tudom. Semmit. Már kétszer elmondtad. Na jó, ez volt az. És utána, hát küldött nekünk egy videót, egy egészen fantasztikus új találmányról, az úgynevezett nyaló appról, amit én így neveztem el magyarul. Na most ez arról szól, hogy oda teszi neked az okostelefonodnak a képernyőjére a pinát, és te a nyelveddel így, hát nyalod a telefonodat. És ez valamiért neked jó. Vagy legalábbis úgy tűnik. Na most, én nem gondolom azt egyébként, hogy az okostelefon az finom. De ez valami vicc. És te azt mondod nekem... Várjál, te most viccelsz ezzel, vagy tényleg nem értetted, hogy ez mi? Én tényleg nem értettem, hogy ez nem, mi. Én ez azt gondoltam, tréning, hogy ez halál komoly. Nem, ez egy tréning, tehát ez azért van ez az app, hogy megtanítja a gyökereket pinát nyalni, és ezzel így be tud gyakorolni, hogy hogyan kell, milyen tempóban, hogy kell fokozni, balra, jobbra, föl, le. Tehát ez arra van, hogy a balfaszokat, erre van egy app, hogy megtanítsa a balfaszokat pinát nyalni. Na jó, de azt mondod nekem, hogy még ráadásul ez nem is komoly. Igen, tehát ez a csavar a sztoriban, hogy ez egy én ezt nem gondoltam így elsőre, igen. Mert az a baj, hogy annyira kibaszottul ilyen rémisztő és ilyen agyament dolgokat gyártanak állandóan okostelefonokra, meg nem csak okostelefonokra, hanem mindenhogyan, hogy én ezt hajlamos vagyok elhinni. Kaptam a lapokban olyat is, hogy WC deszka, ami leméri a testsúlyodott szarás után. Azt hittem a faszodat. Nem, ez WC deszka, benne van egy mérleg, és akkor űsz rajta, a szarsz egyet, és akkor leméred, hogy mekkorát szartál, de szerintem az is vicc. Tehát az a vicc, hogy ezek a dolgok, ez a nyalóap is, ez egy vicc akart lenni, csak ugye ma már annyira elmebeteg világ van, hogy ezt nem tekinted viccnek, mert azt hiszed, hogy igazi. Más kérdés, hogy valahol azt kell, hogy mondjam, hogy akik ezeket a vicces videókat csinálják, azok is balfaszok, mert ugye meg kellene legyenek azok az eszközök, amelyekkel te ezt érzékeled, hogy ez egy poén akar lenni, de mivel ez tök úgy néz ki, mintha igazi lenne, de nincsen annyira eltúlozva, nem groteszk annyira, nincsen benne semmi olyan egyéb eszköz, ami miatt ez humorosnak tűnik. Ezért akár alákevert műröhögés, ezért azt hiszed, hogy igazi, és akkor gondolkodsz, hogy ez most igazi vagy nem. És ez nagyon rossz egyébként. Egyébként a vicces az, hogy ők próbálkoznak, tehát hogy próbálják ezt úgy bemutatni, tehát vannak ilyenek, hogy a metrón leül egy csaj mellé a csávó, és elkezdi nyalni a telefonját, tehát ez világos. De ezzel együtt is én hajlamos vagyok elhinni, mert ennyire nyomorult hülye mindenki. Tehát, hogy van, aki az ilyeneket komolyan gondolja. Tehát elnézést kérek, a drón műfasz után én bármit elhiszek. Pasz meg, repülő műfasz, berepül neked. Az is igazi? Hát nem. Vagy ez igazi, vagy az igazi? Hát szerintem az is poén. Én nem hiszem. Szerintem azt valaki valahol komolyan gondolta. Vagy legalábbis az inkább tűnik komolynak, mint ez, mert itt legalább hát próbálták poénra venni. Hát egy drón műfasznak? Én tudjam. Azon kívül, hogy a levegőbe repül egy fasz, és akkor ez most marha vicces a nyomiknál. Én nem tudom. Nem a jó embert kérdezett. Én nagyon sok mindent nem értek. Én igazából már az okos órát se értem. Pedig az egy halálosan komoly dolog. Senki se érti. Mondjuk én még nem láttam emberen, de ismerek olyat, aki már látott emberen ilyet. Csodálkozott is, hogy a hülyeje az okos óráján olvassa a telefonüzeneteit. Ahelyett, hogy elővenné a hülye telefonját a zsebéből, és azon olvasná. Pedig már a telefon is olyan, hogy igazából annál sokkal jobb a bármilyen számítógép. Már hogyha mondjuk arról van szó, hogy használod is kell, mert tényleg ahhoz, hogy előhúzod a zsebedből, és akkor látsz valamit rajta, arra egyébként jó a telefon. De hogyha már mondjuk le kell írnod egy e-mailt, akkor ez lesz jobb egy bármilyen laptop. Még a legkisebb nyomorult laptop is. Hát nekem eszembe nem jutna, az biztos. Márhogy micsoda? Hát telefonban bármit csinálni, jó, de hát nekem nincs is. Csak MP3 lejátszó van, ami halálra idegesít. Ja. Hát jó, egyébként egy kicsit béna dolog a telefon, de hogy annak van haszna. Hát ez a helyzet, hogy annak van haszna. Na, a legvégén térjünk vissza az aurzenére és a dallamos amerikai rockzenére. Na, még erről van dallamos amerikai rockzene, hát van egy számunk. Jó, igen. Ez pedig a Ten lesz, a Ten nevű bandáról a Semmit nem tudok, és egy válogatásba találtam meg. Kicsit nyálas, de szerintem pont jó. De Ten úgy, mint 10. Igen, úgy, mint 10. Nem úgy, mint az barna. A legjobb, amikor valaki Ten néven nevezel egy zenekart, akkor abból az a jó, hogy kurva könnyű lesz megtalálni mondjuk az albumát, hogy letölthessd, vagy ilyesmi. Úgyhogy itt is a reménytelenség sötét óceánjában evezünk, hogy Ten számokat tudjunk szerezni. De hát ugye ott van a YouTube, a barátod, aztán ennyi, azon meg tudod találni. Szóval mi ennek a számnak a címe? Szóval ez lesz a Ten és az After the Love Has Gone című szám a viszonthallásra. Igen, és írjatok nekünk leveleket mindenféle témában a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Sziasztok! We're on the edge of a timeless page.